NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Nederlanders die minder gaan werken bedenken nauwelijks wat dat betekent voor hun pensioen. Bij 7 op de 10 mensen is dat het geval, heeft het ministerie van Financiën laten onderzoeken. Iemand die bijvoorbeeld op zijn 32e een dag minder gaat werken krijgt tot €120 netto per maand aan pensioen minder. In Nederland werken vooral vrouwen deeltijd. Het Israëlische leger zegt dat het een Hamas-bolwerk in het noorden van de Gazastrook heeft overgenomen. Op de plek zouden onder meer antitankwerpers, raketten, wapens en inlichtingenmateriaal liggen. De SP wil van andere partijen weten of ze plannen hebben om te besparen op de zorg. Het is tijd om kleur te bekennen, zei Lilian Marijnissen vanochtend in het Radio 1 Journaal. Ze deed een oproep aan Pieter Omtzigt van NSC en Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA om zich duidelijk uit te spreken. Volgens Marijnissen houden sommige partijen zich stil omdat ze niet willen toegeven dat ze op de zorg willen bezuinigen. En 4 mannen worden vervolgd voor de diefstal van een gouden toiletpot uit een Brits woonpaleis 4 jaar geleden. De pot was door het Guggenheim Museum in New York voor een expositie uitgeleend aan het woonpaleis waar het oud-premier Churchill was geboren. Het 18 karaats gouden toilet werd in New York beveiligd, maar in Engeland niet. Het weer vanochtend vooral aan de kust kans op buien. Later vandaag ook in de rest van het land. Vooral langs de kust waait het ook stevig en het wordt maximaal 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Kleine 100 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. De A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag na een ongeluk tussen 2 personenauto's en een vrachtwagen bij Zoetermeer Centrum. Er staat een korte file. Je kan er simpelweg niet langs, dus je moet omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk nog 7 kilometer file. De vertraging is een half uur, mede doordat er 2 rijstroken dicht zijn. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 7 november en vandaag hier aan tafel. De Spraakmaker. Is Erik Scherder, hij is hoogleraar neuropsychologie. Hoop, humor en optimisme vergroten de kans op een gezond en gelukkig leven. Of dat ook betekent dat de pessimisten onder ons dan veroordeeld zijn tot ongezond en ongelukkig zijn, dat hopen we deze uitzending te ontrafelen. In het Mediaforum maakte Arno Kantelberg zich druk om de foto die werd gemaakt van het telefoonscherm van Dylan Jezilkus. Er werden weliswaar geen staatsgeheimen openbaar, maar is een telefoon niet gewoon privé? En verder gaan we het hebben over de 8 miljoen. De 8 miljoen van de 35 miljoen gulden die ooit betaald is om Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer vrij te krijgen. Dat geld is nooit teruggevonden. 2 journalisten hebben nu een ultieme poging gedaan om de miljoenen alsnog op te sporen. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. Die is op politiek vlak. Het draait in deze campagne te veel om wie er premier wil worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Omzet hangt nog boven de markt. Stoel is niet het doel voor mij. Pieter Omtzigt is op dit moment in elk geval alle campagneboekjes voor de komende jaren aan het herschrijven. Acht hun ertoe in staat, premier te zijn. Ik denk, ja, oh, lastig. Ik zit niet met die ambitie hier, dat is het stomme eraan. Ik vind die, hoe heet hem, met die baard, heet die... Ik wil premier worden omdat ik denk dat we op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan in afgelopen jaren is gebeurd. Maar bent u klaar om premier te worden? Ja. De premierskandidaat van Pieter Omtzigt is Pieter Omtzigt. Oh, I will attack and you don't want that. En ik zou zo graag willen dat we de hele campagne gewoon niet over premierskandidaat praten. Geeft u daar toch duidelijkheid over? Ja. Wel of niet, de premier, hoe belangrijk is het nou eigenlijk? Hoe heet hij met die baard? Nou, die zit hier in de studio, Erik Scherder. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je wist het, hè? Was hij te voorspelbaar, Arno Kantelberg? Half baardje trouwens, hè? Ja. Je had dezelfde gedachte. Dan zijn we het een keer eens. We zitten op dezelfde level. Dat is ook wel eens verfrissend. Is het iets, Erik, waar jij mee bezig bent? Wie gaat ons land leiden? Ja, of ze is absoluut. Zeker, ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat de heer Omtzigt denkt van, nou, ik hou nog de kaart een beetje tegen mijn borst. Misschien dat hij het ook oprecht nog niet weet. Mm-hmm. Of het wel echt een geschikte job is voor hem. En dat hij zegt, dat gaat om andere dingen, nou komt de Tweede Kamer. Aan de andere kant weet hij natuurlijk ook, net zo goed als iedereen, dat het ook bij het spel hoort. Ja. Dat je ook denkt van, nou, als hij het gaat worden, dan weten we ook wel een man van daadkracht. En hij gaat de barricades op. Nou, dat willen we, die man willen we als alleen als zo iemand nu zo twijfelt, dan is de vraag of het zich tegen gaat. Ik vraag me af hoe het team daar nou over praat, van dat rondom hem beweegt. Ja, ja. Of ze dat nou echt zo ook bedoelen. Ja. Maar ze zullen zich dat absoluut realiseren. Want je vindt het wel logisch dat het er zoveel om gaat. Want de Omtzigt zichzelf zegt, we gaan voor de Tweede Kamer naar de stembus. Het gaat om de ideeën van de partijen. Ja, ik begrijp zijn mening ook. Maar ik vind het wel logisch dat het er zoveel om gaat. Ja. Bepaalt het jouw stem ook? Hou je er rekening mee met je stem? Nee, zou mijn stem niet dat bepalen. Niet. Nee. Dus dan kijk je wel degelijk naar gewoon partijinhoudelijk? De partijprogramma's en dergelijke, zeker. Oké, dus verklaarbaar, maar voor jouzelf maakt het niet uit? Maakt het niet uit. Oké, Arno? Of vind jij het logisch dat er over wordt gesproken? Of draait het te veel erom? Ik vind vooral die dat verschillende dynamiek interessant. Dat de twee partijen, VVD en het linkse blok, dat die bijna inzet op de premierskandidaat. Zoals dat helemaal bij de Partij van de Arbeid. Het is bijna zoals Kies Kok in de jaren 90. Dat gevoel krijg je erbij dat Timmermans op die manier naar voren wordt geschoven. Mm-hmm. Dat Omtzigt juist dat helemaal daarvan wegblijft. Maar ja, meneer Scherl zegt... Jesse Gus toch ook wel? Ja, VVD en die twee. Ja. Bij VVD is het een beetje laat Lubbers het karwei afmaken. Hè? Rutte 2.0. Maar ik dacht wel, meneer Scherl zegt, ik kies daar niet op, premierskandidaat. Ik doe dat ook niet, maar ik dacht wel meteen, BBB, Mona Keizer. Dat vind ik geen sterke premierskandidaat. Mm-hmm. Zou voor mij een reden zijn om niet op die partij te stemmen. Dus het kan ook een risico zijn als je met een kandidaat al komt. Ja. Want Omtzigt heeft dat natuurlijk in het begin, zei hij, het is sowieso niet mijn ambitie. Toen was het van, wie wordt dan uw premierskandidaat? Ja. Nou, daar liet hij zich niet over uit. En nu is het natuurlijk aan het glijden of hij het zelf überhaupt zou willen of niet. Maar voor jou zou het dus wel bepalend kunnen zijn als het iemand is waarvan je niet het vertrouwen hebt. Ja, een omgekeerde keuze dus als het ware. Ja. Als Omtzigt, die mijn stem heeft, even de full disclaimer voor de komende verkiezingen, overigens op basis van de debatten, als die nou een premierkandidaat zou hebben, nou ja, laten we het een beetje flauw zeggen, Mona Keizer. Uh-huh. Zou ik toch even nog twee keer nadenken. Oké. Maar het is grappig, want je geeft dan dat Omtzigt aan. En op basis van de debatten, daar heeft nu natuurlijk eigenlijk aangegeven, VVD is prima, zou een prima partner zijn om eventueel mee samen te werken. Terwijl de hele tijd wordt gezegd nieuwe bestuurscultuur, eventueel met een SGP erbij. Ja, zeker. Die voor de doodstraf is. Ja, je haalt nu echt alle extremen er wel. Maar goed, dat is formaat. Daar kies ik dan niet op. Nee, ik kies op echt het inhoudelijke debat. Ik vond hem met name bij College Tour bijvoorbeeld, vond ik hem supersterk. Vond ik hem echt goed. Dat is gewoon inhoudelijk ook wel, hoor. Die formatie, dat is een tweede. Ik zit een beetje te prikkelen, omdat ik het interessant vind dat veel mensen, zag ik ook in krantenanalyse staan, kiezen voor Omtzigt vanwege de persoon Omtzigt. En dat het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt waar die man voor staat. Ja, maar wat zijn ideeën zijn. Ja, maar dan is het wel de prestatie. Het klopt, ik las ook. Maar dan is het de prestatie van de persoon Omtzigt als Kamerlid, dat is evident. In met name de toeslagenaffaire, daar kiezen mensen op dan. Ja, en de vraag is dat terecht als het nu gaat om een eigen partij in Tweede Kamerverkiezingen? Ja. Maar goed, zo gaan we het weer inderdaad. Dat is ook een. Nee, hadden we ook kunnen zeggen, het gaat te veel over Omtzigt de hele tijd. Maar ja, omdat hij zich zo geprofileerd heeft als de man voor de toeslagenaffaire, denk je, pakt dan het premierschap er ook bij. Ja. Dus het zou ook mensen aan twijfel kunnen brengen. Dus denk, waarom doe je dat nou niet? Ja. Ik ga eens kijken hoe het met onze luisteraars zit. Innie Paulus belde ons vanochtend. Mevrouw Paulus, goedemorgen. Nou, het lijkt wel leiding. Ik luister haast nooit naar Radio 1. Maar ik neem even aan en toen dacht ik, oh, dit vind ik wel een leuk item. Nou, mooi. Nou, en ik zit nu mee te luisteren ook via de telefoon. Ja. Ik denk juist, als Omtzigt eerlijk is, en dat hoor je hem ook heel duidelijk zeggen, hij wil het eigenlijk helemaal niet. Misschien heeft hij wel een hele goeie in zijn hele achterban zitten, die het veel beter, dat stukje beter zal doen. Mm-hmm. Ik hoop zelfs dat hij het niet doet. Ik hoop dat hij inderdaad als luis in de pels blijft. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik dacht altijd, nou, ik ben lid van GroenLinks PvdA, misschien ga ik wel op Omtzigt stemmen, maar dankzij al die debatten ga ik er zeker niet op stemmen. Okay. Daar ben ik erg blij om. Want dat brengt u eigenlijk weer terug bij uw oude keuze. Maar is het dan, vindt u, want het gaat er vandaag om, zijn we te veel met een toekomstige premier bezig? Misschien ook logisch na zoveel jaar Rutte dat er eindelijk weer eens wat te kiezen is. Of vindt u dat het daar te veel om gaat nu? Ik vind het veel te veel omgaan, want ik vind, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om onze volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En dat Frans Timmermans dan mogelijk door de Partij van de Arbeid GroenLinks al naar voren gaat van stel dat, zou je dat ambiëren? Nou, hij zegt ja. Ik ben benieuwd of hij ook in de Tweede Kamer gaat zitten, eerlijk gezegd. En dat hoop ik wel, want ik vind eerlijk is eerlijk, als ik op hem stem, vind ik ook dat hij in de Tweede Kamer zijn woordje moet kunnen doen en blijven doen als hij niet premier gaat worden. Want Timmermans is nou juist iemand waar Omtzigt de hele tijd blijft twijfelen, maar Timmermans profileert zich echt wel juist als een premierskandidaat. Ja, dat vind ik jammer. Vind ik zelf jammer, want dat haalt weer eigenlijk de kracht van de verkiezingen waar het om gaat een beetje weg. En zeker de mensen die amper kijken en amper weten waar het om gaat, die denken nou, ja, ik ga op hem niet stemmen om dit stukje misschien, of ik ga juist wel op hem stemmen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de standpunten van de partijen. Ja. En dat die maar goed naar voren komen, dat vind ik het meest interessant ook. Blijft u wat vaker luisteren naar Radio 1, mevrouw Paulus? Hebben wij ja, graag zaterdag luister ik altijd. Ik ben echt een... Door de week mag ook, hoor. Bel nog een keertje. Arbeidsvitamine, zo gezegd. Oh, ja, dat is ook wel waar. Ja, dan hebben we wel een geduchte concurrent. Dat is ook zo. Maar u bent altijd welkom in ieder geval. Fijne dag nog, mevrouw Paulus. John Van der Zeel, moet ik zeggen. Die belde ons ook vanochtend. Hij zegt het eens te zijn met de stelling. Ja, ik heb wel het gevoel dat eigenlijk weer gewoon met die oude politiek zit. Het gaat om poppetjes. Maar ik denk, ja... Ik vind het zo belangrijk dat mensen samen gaan werken om een hoop problemen aan te pakken. Want of je nou links of rechts bent, voor of tegen asielzoekers op milieu of zorg of huisvesting, er zijn een hele hoop zaken die met z'n allen opgelost moeten gaan worden. En dan vind ik het, het maakt niet zo uit of wie daar premier wordt. Het gaat erom dat we nu eens gaan werken met z'n allen eraan. Voor mij zit daar de VVD met Timmermans als premier. Ik noem maar wat. Je kan ook eens over grenzen heen stappen. Ik heb niks met Timmermans met zijn standpunten. Maar het is wel een man die weet hoe de hazen lopen in de politiek en in het buitenland. En daar kan je natuurlijk ook gebruik van maken. Ja, dat zou natuurlijk wel echt nieuwe politiek zijn. Op het moment dat de VVD de grootste partij is en een Timmermans naar voren zou schrijven als premier. Maar hier zie je, Arno? Maar hier zie je de kracht dus van de persoon. Want deze meneer, die blijkbaar geen Partij van de Arbeidstemmer is, zou wel op Timmermans stemmen vanwege zijn persoonlijke autoriteit. Dus een internationale ervaring die hij heeft. Ja. Ja. Dus dan gaat het wel weer. Terwijl hij zelf ook zegt van die poppetjes moet het eigenlijk niet omgaan. Maar het is wel belangrijk dat er een goed ervaren poppetje dan aan het roer zou staan van het land. Danielle van den Broek, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u de premiersvraag iets wat erbij hoort nu, deze campagne? Ik vind dat journalistiek het vooral zo'n punt maakt. En daarmee ontzettend veel tijd verspeelt. Door het niet te hebben over belangrijke onderwerpen die er echt toe doen. En dat vind ik echt een probleem. Ja, en... Het stoort me, hè, een RTL-debat. Dan gaat het inderdaad gewoon minstens 5 minuten, 6 minuten over de premierschap. Als het niet langer is. Terwijl er zoveel onderwerpen zijn die gewoon afgekapt worden, waar we heel graag meer van willen weten van die politici. Ja, het is niet om de journalistiek nu vrij te pleiten, maar een Jessicus en Timmermans vinden het ook wel fijn om zich daarop aan te kunnen spreken. Hè? Van geeft u nou eens duidelijkheid? Waar zit de twijfel in? Wilt u dan eigenlijk wel? Maar wel, dat is inderdaad het spel tussen de journalistiek en de politiek. Ja. Je hebt als journalistiek ook een rol om juist te vragen wat voor vragen ik heb. En die zie ik heel weinig gesteld worden eigenlijk. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen, het stadbudget. Dat is opeens na 2 jaar weer om zeep geholpen. Maar wie gaat erover vragen? Ja. En dus als je een nieuwe opleiding wil doen, toch? Als je de boel om wilt gooien. Ja, precies. Ja. Hoeveel miljoenen zijn daaraan verspild? Ja. Niemand die vraag stelt. Terwijl ik denk, van ja, dat zijn ook vragen waar het echt om gaat. Zeker in de toekomst. Het premierschap, dat komt allemaal wel goed. Die persoon is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat erover, waar gaan straks die politici voor strijden? Wat willen wij aan hen meegeven? Dit wordt je taak. Mm-hmm. Maar is het niet tweeërlei? Want u zegt, bent met u eens, dit gaat natuurlijk om Tweede Kamerverkiezingen, maar uiteindelijk komt er een nieuw iemand die ons land vertegenwoordigt in het buitenland en die daar toch een hele prominente rol in heeft. Maar Nederland blijft maar Nederland. Hè. Het is een klein land en het is geen president van Amerika of dergelijke die we aan het kiezen zijn. We zijn echt beleid aan het kiezen. En daar moeten we onze keuzes helder op stellen. Die persoon die er ons gaat leiden, die komt er wel. Dat is het probleem niet. Mm. Mensen denken altijd maar dat er maar een paar mensen zijn die dat kunnen. Dat is onzin. Er zijn onvoorstelbaar veel mensen die dat kunnen. Net zoals een bankleider kunnen ook ontzettend veel mensen. Journalist zijn... kunnen ook heel veel mensen. Dus die talenten die zijn er wel. Dat is het probleem niet. Het gaat erover, waar gaan we naartoe? Ja. Als u zelf, ik begrijp dat u zelf politieke ervaring heeft in Utrecht. Ja, klopt. Als u zegt, er ligt best een rol voor de journalistiek. Kun je als politicus het bijsturen? Heeft u daar ervaring mee? Ja, je kunt bepalen wat het hoofdonderwerp wordt. Ja, absoluut. In de zin van die eis stel je gewoon van, ik ben er alleen bij als het daar en daar over gaat. Of hoe moet ik dat zien? Nee. Als je het juiste moment het juiste zegt, dan komt het in de krant. Ja. Oh zo, dan negeer je bij wijze van spreken wat de verslaggever vraagt. Je zegt gewoon wat jij wil zeggen. hoe vaak gebeurt dat niet? Nou, nee, dat gebeurt wel eens, zeker. Maar dat is ook, eigenlijk geeft u aan, dat moet je ook doen om gewoon je punt over het voetlicht te krijgen. Ja. Als het aan die journalisten ligt? Nou ja, het is een spel. En journalisten kunnen ook nieuws maken. Hè. Er zijn voorbeelden zat. Zie Arjen Lubach. Opeens gaat de aandacht naar het een simpelweg omdat Arjen Lubach het zegt. Dat gebeurt. Ja, dus dat je impact hebt is duidelijk. Kortom, u zegt laat de journalistiek zich meer op die inhoud richten en minder op de premiersvraag. Ja, dank u wel. Danielle van den Broek was dat. Dan naar Floor Bremer. Die is politiek verslaggever bij RTL. Goedemorgen, Floor. Goedemorgen. Heeft mevrouw van den Broek een punt dat het ook wel journalisten het ook wel lekker vinden om er even flink op door te gaan? Nou ja, ik denk, we hebben eergisteravond dat debat gehad. Nou, dat duurde volgens mij 1 uur en 3 kwartier, alles bij elkaar. Ja, duurde best lang. En dat ging even aan het begin over de premiersvraag. Maar volgens mij ging het daarna ook heel lang over andere dingen. En kregen de politici zelf ook nog de tijd om een eigen onderwerp te agenderen in 1-op-1 interviews. Mm-hmm. Dus volgens mij zat het met die inhoud daar wel goed. Ja, alleen als je dan kijkt wat je terugziet aan de meest opvallende momenten, of wat eruit wordt gehaald bij die debatten, in de samenvattingen, zie je overal, of het nou bij College Tour is of bij RTL, gaat het over die premiersvraag. Ja, het is natuurlijk ook niet onlogisch dat het gaat over de premier. Want voor het eerst in 13 jaar weten we in ieder geval zeker dat het niet Rutte gaat worden. Dus dan ga je automatisch kijken wie het wel wordt en wat je dan voor iemand daar zou willen hebben en wat voor soort politiek je zou willen hebben, wat voor soort leiderschap je zou willen hebben. Dus het is niet onlogisch dat je het daarover hebt. Maar het moet naast andere dingen bestaan in die campagne. En het gaat er nu zoveel over, omdat een van de partijen die het hoogste scoort in de peilingen op dit moment niet wil zeggen of hij het gaat doen, dus mm-hmm. of Omtzigt het zelf gaat doen, of dat hij bijvoorbeeld iemand in de coulissen klaar heeft staan. En wie is dat dan? Of dat hij zegt, nou, ik ga gewoon lekker in de Kamer zitten en laat een andere partij die premier maar leveren. Dat is natuurlijk een vraag waar je wel graag antwoord op zou willen hebben 2 weken voor de verkiezingen. Journalistiek gezien. Want het grappige is dat eigenlijk alle bellers, nou, we laten er maar een paar horen, maar iedereen die vanochtend heeft gebeld geeft eigenlijk aan, het maakt mij niet uit. Ik ga voor die partij. En wie de premier wordt, zien we straks wel. Zit daar een verschil tussen journalistiek en kiezers? Ja, nou, wat je net ook al aangaf, mensen gaan dus, veel van de kiezers, dat blijkt ook uit het panel wat RTL heeft, veel van de kiezers die neigen op Omtzigt te gaan stemmen, of misschien al besloten hebben op Omtzigt te gaan stemmen, op NSC, die gaan ook juist op die partij stemmen vanuit een waardering voor Omtzigt, vanuit een waardering voor het werk wat hij doet. Dus daarin zie je wel degelijk dat de persoon in deze heel belangrijk is en de manier waarop hij politiek bedrijft. En hij zei ook al in ons debat, zei hij ook van op die vraag of die premier wilde worden, van ja, maar ik ben een ander soort politicus. Of ik, weet je, bij mij krijg je niet het geëikte verhaaltje. Dus dat is juist ook iets wat mensen aanspreekt. En de vraag of hij dan premier wil worden is natuurlijk wel, of hij dan degene is die ook een kabinet wil gaan leiden, is natuurlijk ook wel belangrijk in hoe dat kabinet er dan uit moet gaan zien en waar die de nadruk op wil gaan leggen. Dus zijn persoon speelt wel degelijk een rol. Ja, en is het, want dit zijn allemaal de journalistiek inhoudelijke vragen die je hebt, in hoeverre speelt ook gewoon op de achtergrond mee dat jij als journalist de primeur wil hebben van hij doet het wel of hij doet het niet? Nou ja, tot nu toe kunnen we proberen wat we proberen. Ja, maar zeker. We komen natuurlijk een steek verder. Want maar er wordt wel heel wat geprobeerd, toch? Elke dag aan hem. Ja, heel hoopvol hoor je ook steeds. Ik hoorde dat gisteren ook in dat stukje bij Ron Frezen, waar hij dus waar Omtzigt dan zat om. En dan moest hij onder andere een coalitie gaan vormen. Het hoorde je ook heel hoopvol. Gaat u het dan bij ons zeggen? Ja, toch? Ja. Maar hij blijft heel stoïcijns in dat hij het geheim houdt. En ja, misschien krijgen we wel een scenario dat hij het helemaal niet gaat zeggen. Maar je zag bijvoorbeeld bij BBB, die maakte er ook een heel nummer van om Mona Keijzer op het schild te hijsen. Ja. Als premierskandidaat. En maar die of dat geslaagd is? Ja, maar zo belangrijk moet je het ook niet maken. Nee, maar toen was dus natuurlijk BBB al aan het dalen in de peilingen. En toen zij nog kwamen met die premierskandidaat, toen het plan werd gevat, toen waren ze natuurlijk nog veel populairder bij de kiezer. Ja, afgaand zeker, op de peilingen. Zeker. En daarna zijn ze wat naar beneden gezakt. Ja, ja. Ik denk trouwens dat als Omtzigt het al zou doen en zou zeggen, dat het dan via de Tubantia is. Tot nu toe heeft hij alle grote dingen via een regionaal dagblad namelijk naar buiten gebracht. Ja, maar dat pleit natuurlijk ook voor hem. En dat hij datgene wat hij zegt in zijn partijprogramma, namelijk ook dat belang leggen bij de regio, dat hij dat ook uitvoert in hoe hij politiek bedrijft, in de dingen die hij belangrijk vindt om te melden. Ook naar zijn eigen achterban, die daar natuurlijk ook voor een deel zit. Ja. Nou goed, we gaan het zien. Dankjewel, Floor. Floor Bremer was dat, politiek verslaggever bij RTL Nieuws. Job Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. U werd in 2003, meneer Cohen, door Wouter Bos naar voren geschoven als de premierskandidaat namens de PvdA. U bent het toen net niet geworden, maar u weet wel hoe het voelt om zo in de picture te staan als de potentieel toekomstige premier. Was die situatie eigenlijk te vergelijken met nu? Ja en nee. Het is, hoewel ik eerst nog even wil zeggen dat ik het wel erg leuk vind om u nog een keer op deze uitzending te spreken. En ik het verdomd jammer vind dat u weggaat. Dat mag ik nog wel eventjes gezegd hebben. Maar goed, daar ging het geloof ik niet over. Nee, niet echt. Ik dacht ondersteunen wij graag. Ja, zie je wel. Ik ben er tot eind nog eens goed. Ja, u moet daar nog maar eens goed over nadenken. Goed, meneer Cohen, terug naar uw premierskandidaatschap. Nou ja, kijk, er is denk ik een essentieel verschil tussen Omtzigt en mij. Ik had enorm veel bestuurlijke ervaring en weinig politieke. Hij heeft heel veel politieke ervaring en geen bestuurlijke. Ja. En dat maakt het, vind ik, ook ingewikkeld om. Ik begrijp dat de discussie daar ook over gaat. En het feit dat hij er niks over wil zeggen, dat betekent ook dat het boven de markt blijft hangen. Als ik hem was, dan zou ik denken van, nou, die politieke dingen en zo'n leiding geven aan zo'n fractie en daar de koers uitzetten, daar ben ik heel goed in. En waarom gaat hij niet een rol spelen als vroeger, lang geleden, Romme speelde, die leider was van de KVP, fractievoorzitter was in de Tweede Kamer, het land in feite op die manier bestuurde vanuit die rol. En dat is denk ik een rol die hem veel beter zou passen. Ja. Maar kom ook met een kandidaat. Nou ja, waarom? Dan kan je ook zeggen van, nou, er zijn ook goede kandidaten verder. En dat zien we wel, wie dat op een gegeven moment wordt. En dan is wat hij ook zegt, ik vind dat er veel meer vanuit de Tweede Kamer moet komen. Dat zou, vind ik, bij hem veel meer passen. Ja. En ik moet zeggen, verder was ik het eigenlijk ontzettend veel eens met alles wat Floor Bremer zei. Dus ik heb daar op zichzelf niet zoveel aan toe te voegen. Nee, maar dan toch even naar hoe u dat zelf destijds beleefd heeft. Want de PvdA, Wouter Bos, bleef toen maar stijgen in de peilingen. Uiteindelijk kwam daar natuurlijk ook meer druk over. Van, geef duidelijkheid over toekomstig leiderschap. Was dat een comfortabele positie voor u om daarin te zitten als je dan als de toekomstig premier wordt gelanceerd? Nou ja, ik heb me dat verder. De afspraak was ook van, ik bemoei me verder niet met de verkiezingscampagne. Dat heb ik ook niet gedaan. En ik kan me dat verder niet herinneren dat ik dat nou weinig comfortabel vond. Ik vond dat veel minder comfortabel een aantal jaren later, toen ik leider was van de Partij van de Arbeid en dus van mijn politieke talenten moest laten zien. En die waren dus blijkbaar niet zo verdomd groot. Nee, dat was in één keer een heel verschil. Zagen wij een andere Job Cohen? Zo is dat. En zo heeft u dat zelf ook gevoeld en ervaren? Ja, zeker. In toenemende mate. Dat was ook de reden dat ik toen op een gegeven moment dacht, ik moet ermee stoppen, want dit wordt niks. Nee. Ik vond dat trouwens persoonlijk altijd ontzettend. Ik vond de heer Cohen altijd een geweldige politicus. En toen dacht ik, god, wat gebeurt er met die man? Het heeft mij even pijn gedaan dat het zo ook in het nieuws kwam. Dat ik hem zag leiden, als ik het zo mag zeggen. Maar dat is mijn gevoel erbij van toen. Terwijl ik dacht, het is toch een man met zo ongelooflijke capaciteiten. Waarom gaat dat zo? Ja, dat heb ik me altijd afgevraagd. Ik zeg dat uit mijn hart vandaan. Dat is mooi dat u dat zegt. Maar u maakt één fout. U zegt dat ik altijd een geweldige politicus vond. Ik vind zelf ook wel een goede politiek bestuurder. Ja. Maar geen goede politicus. En daar zit precies het verschil in. Nou ja, en daar zit het verschil. En dat weten we van Pieter Omtzigt absoluut niet. Die heeft, denk ik, bestuurlijk eigenlijk nul ervaring. Ja. En dan is het nogal wat als je dan vervolgens premier wordt. En als daar zijn aarzeling in zit, dan begrijp ik die wel. Maar dan zou ik ook, als ik hem als de knoop doorhak en zeg van, jongens, kom op, jullie vinden mij een goede. Je stemt op mij om datgene wat ik gedaan heb. En wat ik gedaan heb, is uitstekend Kamerlid zijn. Is het een strategie, denkt u, van Omtzigt om het vaag te houden? Dat we zoals... zou me helemaal niet verbazen. Ja, toch want nog? Alles wat hij tot nu toe gedaan heeft, dat was strategisch erg verstandig, denk ik. Ja. Zeg ik als geen grote politicus. Ja. De vraag is of het op een gegeven moment zich tegen je gaat keren. Nou ja, ik weet het niet. Het feit dat hij nou zo aan het aarzelen is en er niks over zegt, dat kan zich ook tegen hem keren. Ja. En dan denk ik, en juist iemand die dan zegt van we gaan nieuwe politiek doen en we gaan helderheid verschaffen, ja, dan is dit er nog wel eentje. Ja, ja, die helderheid op dat vlak hebben we nog niet. Iets anders nog, meneer Cohen, omdat u toch al een tijdje meeloopt. Het valt ons op dat met Jezukus als lijsttrekker van de VVD we wellicht voor het eerst een vrouwelijke premier gaan krijgen na de verkiezingen. Met Kaag werd daar eigenlijk volop over gesproken. Van die profileerde zich natuurlijk ook van ik wil premier worden, de eerste vrouwelijke premier. En nu speelt dat nauwelijks een rol in de campagne. Ja. Hoe verklaart u dat? Goh, heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Dat is waar. Maar dat is ook wat weer een verschil is tussen Kaag en Jezukus. Kaag was is denk ik een hele goede bestuurder. En misschien niet zo'n goede politica. En Jezukus is in ieder geval ook een hele goede politica. En die speelt daar ook helemaal niet op die vrouwelijke kant, maar echt op de kant van hoor, dit ben ik en dit kan ik en dit ga ik doen. Ja, ja. Vind ik ook wel knap van haar hoor, dat ze dat helemaal niet doet op die manier. En dat punt verder niet geen rol laat spelen. Kortom, komen we weer op de verschillen tussen een goed bestuurder en een goed politicus of politica, wat wel degelijk een rol speelt. Meneer Cohen, hartelijk dank. En wellicht nog, tot ziens. Ik hoop het. Ja, ik ga nog naar Boudewijn Schoenmakers, die belde ons ook vanochtend. Meneer Schoenmakers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het hele politieke spel en de campagne zoals ze nu worden gevoerd? Ik heb goed meegeluisterd. En dan geeft ook de heer Cohen ook al een aantal voorbeelden aan. Hoe het wel en niet moet. En ik vind gewoon, de verkiezingen gaan over... wie wordt de grootste partij in Nederland? Daar hebben we het over. Wie kan het meeste betekenen voor de burgers? Daar ga ik vanuit dat ze dat sowieso voor opschrijven. Maar het gaat helemaal niet over wie wordt nou de premier. We gaan geen premier kiezen als burger. Nee. Dat er die aan is geplakt, dat is een ander verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat dat de beste oplossing is. De mevrouw van de VVD moet nog maar bewijzen dat ze een goede premier zal zijn. Mm-hmm. Want als ik ze afgelopen zondag zie ik ze helemaal niet zo sterk zijn ten opzichte van Pieter Omtzigt. Maar dan ging het daar vooral over het politieke verhaal. Ja. Bestuurlijk weet ik niet. Bestuurlijk weten we wel van Pieter Omtzigt. En ik moet daar echt in prijzen. Als je haar vraagt, de laatste vraag, van ik zou één ding willen hebben, dat je het pensioenakkoord, dat je dat eens aan de burgers overlaat om daarover te bestellen. Over te beslissen wat ze willen. 1500 miljard. En wij als burger, die er altijd aan betaald hebben, daar hebben 0,0 invloed erop. Dat vind ik nou echt serieuze onderwerpen. En dan wordt er met een lachend gezicht, draait ze van de camera weg en dat is het dan. Nee, dat is voor mij niet de juiste persoon op dit moment. Nee, maar sowieso dus veel meer op de inhoud wat u betreft. En wie de premier wordt, dat ziet u dan wel. Ik moet eerlijk zeggen, Pieter Omtzigt doet wat ook Cohen. Ik volg hem wat dat betreft alleen. Hij heeft al heel veel goede dingen gedaan in dingen. En misschien heeft hij een veel beter iemand die premier kan worden vanuit zijn club, als dat hij het zelf is. En dan vind ik hem groot gelijk dat hij de kaarten tegen zijn borst houdt wat dat betreft. En voor uw stem maakt het niet uit wie het wordt. Voor mijn stem maakt het niet uit. Ik ga gewoon puur voor Pieter Omtzigt. En of dat je in de Kamer komt of hij wordt premier, dat maakt mij namelijk niet uit. Dank u wel nog. Boudewijn Schoenmakers was dat. Op de stellingen draait in de campagne te veel om wie er premier wil worden. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Week van het Leven. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Hey, ondernemer. Wist je dat de goedkoopste bedrijfswagen van Nederland nu tijdelijk extra goedkoop is? Met de Fiat Professional eindejaarsbonus stap je al voor minder dan 12.500 euro ex-BTW in de veelzijdige Fiat Fiorino. Toch meer ruimte nodig? Ook de andere Fiat bedrijfswagens zijn nu zeer aantrekkelijk geprijsd, met voordeel dat oploopt tot wel 6500 euro ex-BTW. Meer weten? Ontdek het snel op fiatprofessional.nl. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Nu het verkiezingsnieuws in hoeveelheid toeneemt, moet het overige nieuws aan aandacht inleveren. Of nou ja, de keuze daarover moet worden gemaakt. Onder meer door de hoofdredacteur van de NOS, die hier net binnen is voor het Mediaforum. Goedemorgen, Giselle. We gaan het er straks over hebben in het Mediaforum dus. Maar eerst nu, Israël heeft weer nieuwe aanvallen uitgevoerd. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Vanuit de hele Gazastrook komen berichten van Israëlische bombardementen afgelopen nacht. In Gazastad zouden meerdere doelen zijn bestookt, meldt de Palestijnse Rode Halve Maan. Maar ook in het zuiden is volgens nieuwszender Al Jazeera gebombardeerd. In Rafah zouden daarbij zeker 20 mensen zijn gedood. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat er geen staakt het vuren komt, zolang de Israëlische gijzelaars niet zijn vrijgelaten. The ceasefire would be a surrender to Hamas. It would be a victory for Hamas. Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. Nederlanders die minder gaan werken denken nauwelijks na over wat dat betekent voor hun pensioen. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Financiën na onderzoek. 7 op de 10 mensen die minder zijn gaan werken hebben niet uitgezocht wat daar later de gevolgen van zijn. Als iemand op 32-jarige leeftijd besluit om 1 dag per week minder te werken, kan dat €120 netto per maand aan pensioen schelen. Bijna 2/3 van de werkende vrouwen werkt in deeltijd. Bij werkende mannen is dat ruim 1/4. Albanië is bereid om een deel van de bootvluchtelingen op te vangen die door Italië op zee worden gered. Dat hebben de Italiaanse premier Meloni en de Albanese premier Rama aangekondigd. Het plan is dat de migranten op kosten van Italië verblijven in Albanese kampen, terwijl de Italiaanse autoriteiten hun asielaanvragen afhandelen. In eerste instantie kunnen er 3000 mensen worden opgevangen aan de andere kant van de Adriatische Zee. Meloni hoopt dat het er uiteindelijk 36.000 per jaar kunnen worden. WeWork heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf dat werkplekken aanbiedt was in 2019 nog $47 miljard waard. Maar inmiddels kampt het al jaren met geldproblemen. Die zijn verergerd door het feit dat thuiswerken populairder is sinds de coronacrisis. Er komen strenge Europese regels voor online politieke advertenties. Het moet makkelijker worden om op te vragen wie de geldschieters achter campagnes zijn en hoeveel ervoor is betaald. Burgemeester Scholz van Drimmelen is gisteren bijna aangereden en bedreigd vanwege zijn homoseksualiteit. Toen hij van het gemeentehuis naar zijn auto liep, probeerde een man van 76 hem aan te rijden. In juni werd er een stoeptegel door de ruit van het huis van de burgemeester gegooid, waar hij pas net met zijn man woonde. De SP wil van andere partijen weten of ze plannen hebben om te besparen op de zorg. Het is tijd om kleur te bekennen, zei Lilian Marijnissen vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Daar vertelde ze dat er harde keuzes nodig zijn. Kappen met de marktwerking in de zorg bijvoorbeeld, dat is een hele harde keuze. Die moet nu echt gemaakt worden. Want als we dat niet doen, dan lopen de zorgkosten uit de klauwen. Maar wat is daar hard aan? Dat vrijwel geen enkele partij die keuze nu nog zo hard durft te maken. Ik hoor wel gelukkig veel mooie woorden die kant op gaan. Maar het is allemaal een beetje bijschaven. Het zijn pleisters plakken. En daarom deed Marijnus een oproep aan Pieter Omtzigt van NSC en Frans Timmermans van GroenLinks PvdA om zich duidelijk uit te spreken. Volgens Marijnissen houden sommige partijen zich stil omdat ze niet willen toegeven dat ze op de zorg willen bezuinigen. Vier mannen worden vervolgd voor de diefstal van een gouden toiletpot uit een Brits woonpaleis 4 jaar geleden. Die pot was door het Guggenheim Museum in New York voor een expositie uitgeleend aan het woonpaleis waar oud-premier Winston Churchill is geboren. Het 18 karaats gouden toilet werd in New York beveiligd, maar in Engeland stond er niemand voor de deur. In de pot zit 100 kilo goud verwerkt, heeft een waarde van meer dan 3 miljoen euro. Verdachten zijn tussen de 35 en 39. Ze worden vervolgd voor diefstal en heling. De weersverwachting. Vanochtend vooral aan de kust kans op buien. Later vandaag ook in de rest van het land buien. Vooral langs de kust waait het ook stevig. Maximaal 12 graden vandaag. Morgen neemt de bewolking toe en volgt later vanuit het westen regen. Dan de temperatuur verandert weinig. Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Het staartje van de ochtendspits. A6, Emmeloord-Lelystad. Daar nog 5 kilometer file voor de Ketelbrug. Zorgt voor 20 minuten vertraging. De A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk tussen 2 personenauto's en een vrachtwagen bij Zoetermeer Centrum. Vanaf Zevenhuizen 6 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Maar je moet omrijden en dat doe je dan via Rotterdam over de A20 en de A13. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Een ongeluk bij Lexmond. Het verkeer wordt daar over de vlucht. Strook geleid en dat veroorzaakt 4 kilometer file en 1.5 uur vertraging. Ster. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Nu we in de zogeheten hete fase van de campagne zijn beland, schuiven de lijsttrekkers overal aan. Want wie niet mag meedebatteren kan gaan koken bij binnenste buiten of door een willekeurige andere hoepel springen. We gaan het erover hebben in dit mediaforum met journalist Arno Kantelberg. Hij is hoofdredacteur van mannenmagazine Motmot. Giselle van Kan is de hoofdredacteur van NOS Nieuws. Goedemorgen, nogmaals, Giselle. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. We beginnen met wat jullie zoal is opgevallen in de media. Arno, jij wilde terugkomen op moment uit het RTL-debat. Ja. Althans, de foto die werd gemaakt door ANP-fotograaf Robin van Utrecht. Ja, Robin Utrecht. Utrecht, sorry. Ja. Van Moedgaf. Ja. Van het scherm van Dylan Jezielkus, de telefoon. En zij zat in een semi-afgesloten ruimte tijdens een commercial break, tijdens een reclamebreak. En Robin Utrecht zoomde in met de lens, waarop overigens niet echt iets belastends stond, maar er stond een privécommunicatie, zou je zeggen. Stond het moeilijkste, hebben we achter de rug. Ja, inderdaad. En dit is toch, dit is de moderne versie van de brief openstomen. Zie je het zo? Ja, natuurlijk. Het is een privécorrespondentie die publiek wordt gemaakt. Zij zat niet in de publieke ruimte, dus daar zit wel ergens een... Zoals wel te zien, hè? Je kon door de luiken, als het ware, kon je haar zien. Ze zat daar met Kees Berghuis, hè, de PR-man van Want de VVD. Want dan even voor duidelijkheid, tijdens die commercials... dan kunnen ze met hun campagneleiders even doornemen hoe het gaat... Exact. En nog tips krijgen en dergelijke. Ja, een privé momentje, particulier momentje. Dit is toch ook een beetje door de raam van het torentje kijken... wat er daar besproken wordt. En dan kun je zelfs zeggen, is dit niet een beetje het voorportaal... van met de hand grabbelen door het vuilnis om de belastende documenten te vinden? Weet niet. Maar goed, dit tot daar. Maar Robin Utrecht werd ook gevraagd, hot toe, hè, waarom, hoe zit dat, wat vind jij ervan? En zei hij, nou, je moest eens weten wat ik allemaal fotografeer in die kamer. Ja. En wat ik nooit publiceer. Op ANP Sterker foto. Nog, gelijk weggooi zelfs. Gelijk weggooi. Toen werd ik heel nieuwsgierig. Ik denk, wat heeft hij, wat ziet hij dan, hè? Je gaat dan natuurlijk meteen allemaal dingen bedenken. SGP, Kamerlid op Grindr, weet ik veel. GroenLinks, Kamerlid op Bad City, noem maar wat. Maar ik dacht ook, en dat vond ik dan wel wat hebben... de macht van de journalist hier, de controlerende macht... die ook een sturende macht. Want je kunt ook gewoon, Robin Utrecht kan, zou je kunnen zeggen... carrières maken of breken, door die voorbeelden die ik net... Maar je kunt ook het politieke proces sturen. En dan refereer ik een beetje aan de foto van Bart Maat... van minister Ollongren, functie elders. Functie elders van Pieter Omtzigt, wat echt een rol is gaan spelen. Ja. Functie elders is een soort statement geworden bijna... in het politieke proces. Dus het zegt ook iets over de macht van, in dit geval, een fotojournalist. Maar het scheelt wel in de setting. Want jij geeft aan, eigenlijk in de eerste geval bij RTL... was het een soort afgesloten omgeving. Ja. En dit was gewoon, Ollongren liep destijds gewoon... met de papieren over straat die leesbaar waren. Ja, exact. Ja, en in de Kamer, want hij fotografeert in de Kamer... daar zitten mensen natuurlijk gewoon in de publieke ruimte van de Kamer. Daar worden ze niet gefotografeerd in hun eigen kantoortje. Ja. Waar zijn, Giselle, wat jou betreft de grenzen? Nou, ik vind dit wel, zowel de Tweede Kamer inderdaad... maar ook de setting van een televisiestudio. Een televisiestudio waar een live uitzending gaande is... vind ik nou niet echt een privéruimte, eerlijk gezegd. En ze zat niet in de studio, dus... hè? Ze zat in een ruimte. Ja, het was even een ruimte om door te nemen. En zij zat met de VVD zat het dichtst bij de fotografen. Daardoor konden de anderen niet zien. Nee, het was echt wel een kleedkamer. Ik vind het niet in de buurt komen van grabbelen door je vuilnisbak, hoor. Nee, dat vind ik echt niet. Dit is openstomen van de brief. Nou, zoals dat vroeger ging toen we nog geen app hadden en geen. Ik vind het een beetje te groot. Het was privécorrespondentie, hè? Maar moet je gewoon zeggen, daar moeten politici scherper op zijn? Beetje zoals voetballers tegenwoordig allemaal met hun hand voor hun mond op het veld lopen. Om te voorkomen dat zelfs de linksback van Heracles zit met de hand voor de mond. Dat je denkt, Nou ja, voor hetzelfde staat daar iets. Zit Rutte te appen. Ja, maar dan is het toch wel echt wel aan de lijsttrekker... om te weten wat je op zo'n moment met je telefoon doet. Eerlijk gezegd. Die moet er scherp op zijn, vind ik wel. Zij toonde het aan iemand anders. Hè. Ze zat te lezen, zij toonde het aan iemand anders. Ja, ik dacht ook meteen, wie is dit dan? Ja. Wat is dit? Wie appt dit? Ja, dus dat heeft ze zelf geschreven. Ja, zelf geschreven, maar dat liet ze dan zien aan de VVD... van de collega's. Maar want als het jou gaat om de macht... vind je nou dat er terughoudender mee moet worden omgegaan... of ligt de verantwoordelijkheid met name bij politici? Die daar scherp op moeten zijn. Ja, ik vind dat Giselle eruit... ik vind iets te makkelijk op van... dan moeten ze zelf verantwoordelijk. Ligt altijd bij de politici. Zij doet het zelf in dit geval. Maar goed, Robin Utrecht is ook... beseft dat zijn rol hier, dat hij ook een verantwoordelijkheid heeft. Daarom laat hij dus laat hij sommige foto's uit de kamer. Ja. Die archiveert hij niet of die maakt hij niet publiek. Nou ja, ik vind dat als politici in de Tweede Kamer, je ziet dat in het debat, iedereen zit in zijn laptop of in zijn computer of in zijn telefoon andere dingen te doen. En je zit daar in die plek die behangen is met camera's, ja, dan weet je dat je daar niet privé bent. Dus ik zou denken, hou daar rekening mee. En als het nou zo is dat tijdens een debat, tijdens reclame, microfoons nog openstaan en je vangt gevoelige informatie op van een politicus, wat doe je daar dan mee? Nou ja, dan vang je die op en als dat nieuws is, dan is dat nieuws, denk ik. Ja? Ja, We hebben het. Waar was het ook weer in Engeland met Gordon Brown of zo? Was het niet ergens in een verkiezingscampagne dat Gordon Brown iets naar zei over een verslaggever terwijl de microfoon nog open stond? Ja, ja klopt. Dat wordt nieuws. Hillary Clinton met disposables of wat zij zo. Deplorables. Ja. En dat is anders dan wanneer hier tijdens het nieuws bij spreken gevoelige informatie over tafel staat, maar de microfoons zijn dicht. Want dan weet ik wel de informatie, maar dan zou je daar toch niks mee moeten doen. Ja, Steve. Ja, waar ligt de grens? Ja, is het, maar je brengt het dan in de publieke ruimte en dan is het daar. Dat kun je niet meer terughalen. Nee. Je moet weten hoe vaak dat gebeurt. Als de microfoons uitstaan. Nou, ik kan je vertellen dat hier over het algemeen tijdens het nieuws de meest interessante dingen worden verteld. Voel je dan uitgenodigd? Denk je, jongens, de microfoon staat aan. Nou, wat jullie net zeiden. Wat ik wel eens doe, is dat ik eraan refereer. Maar dan zeg ik het van tevoren. Van dit vind ik interessant, ik wil dit in de uitzending nog een keer bespreken. Maar ik zal iemand er dan niet mee overvallen. Misschien is dat te netjes, dat kan, maar... Dus ik vind het wel een interessante van waar ligt die grens dan van informatie die je hoort en wanneer je het dus publiekelijk maakt of niet. En dat is hetzelfde met de foto die je maakt. Maar tot nu toe gaat Robin Utrecht er dus wel netjes mee om. Ja. Dat kunnen we wel concluderen. Giselle van Kan, jij wilde stilstaan bij de Hofkar, politieke programma van Rutger Castricum. In de eerste aflevering richting de verkiezingen haalde hij Henry Bontebal op in de mist. Ik dacht, mooie skyline van Rotterdam. Nou ja, prachtig. Ja. Maar je ziet het. Het is een beetje het CDA, het is er nog wel, maar je ziet het niet meer eigenlijk. Nee, maar je weet wel dat er aan de achterkant wel iets heel moois is. Ik gun het je wel, want ik vind je een hele leuke vent voor een christendemocraat. Een immens partijkantoor voor zo weinig mensen. Optimist. Dit is op de groei gekocht. Oh ja, precies, ja. Programma van Poont is het. Giselle, je vindt het een fijn programma. Nou, ik kwam er gisteren toevallig langs. En dat gebeurt niet zo vaak. En er is natuurlijk ontzettend, gaan we het zo over hebben, ontzettend veel politiek op dit moment op televisie. Maar en soms vallen zeg maar presentatoren samen met het format van het programma. En ik vind dat dat hier echt het geval is. Dus Rutger weet zeg maar op een eerlijke, ontwapenende, scherpe, inhoudelijke manier mensen aan de praat te krijgen. En dat is echt een gesprek. En dat zie je niet zoveel. Natuurlijk is erin gemonteerd. Maar het heeft iets verfrissends. Dus dat viel me op. Ja, de humor die erin zit. Tegelijkertijd wel goed geïnformeerd. De humor, hartstikke goed geïnformeerd. En ook toch ruimte voor de persoon om zich te laten zien. Er wordt niet zo. Hè. We kennen natuurlijk Rutger van vroeger ook wel. Waar zeg maar één. Waar het format zeg maar geen ruimte gaf van de persoon. Nou, dat is echt ooit heel gericht eigenlijk op shockeren. Op shockeren, maar dat is. Schoppen. Ja. Ja. En ik vind dat is in dit geval echt helemaal niet zo. Ik vind het heel prettig om naar te kijken. Ja. Ben je ook een Rutger-fan, Arno? Nou, ik heb geen posters op mijn jongenskamertje hangen, als je dat bedoelt. Nee, die heb ik alleen. Nee, maar nee. Ik heb het nog niet gezien. Maar ik, nu ik dit luister, denk ik, Bontebal doet leuk mee. En daar gaan we zo meteen over hebben. En ik heb dit niet gezien, dus Giselle, jij wel. Dus jij weet of hij helemaal goed meedoet, maar. Hij reageert hier wel precies goed op. Ja. Nou, dit programma is eerder gemaakt. Dus ik heb de eerdere varianten ook gezien. En ik denk dat er toch voor iedere persoon, ook al doe je misschien wat minder makkelijk mee, ruimte is om uit verf te komen. Ja, maar het is grappig, want hij zat ook Bontebal bij Groenteman en Van Roosmalen. Wat ook best, dus ga je ook in een setting wat best lastig kan zijn om goed te reageren. Ik kwam er eigenlijk ook goed uit. Volgens mij zit het bij Bontebal, is die redelijk authentiek. En dan is het al snel goed, volgens mij. Voor mij ging het echt over de programmamaker, niet zozeer over de politicus in dit geval. Ja. Laten wij naar al die politici gaan, die we overal zien. Want naast de Hofkar zijn er natuurlijk tal van programma's waar ze te horen zijn, de lijsttrekkers, en te zien zijn. Conclusie is eigenlijk simpel. Alle lijsttrekkers zitten overal. Op landelijke en regionale tv, radio, in spelshows, talkshows, satirische praatprogramma's, kookprogramma's. Rob Jette zat afgelopen weekend nog in het satirische programma Hotel Hollandia van Paul de Leeuw. En gisteren stond hij in Binnenste Buiten te koken. Je mag overal meepraten, je mag meedoen. En, overal aankomen? Ja, mag wel, maar je moet oppassen, want je staat niet hoog in de peilingen. Dat is een beetje als kijkcijfers, hè. Soms valt het mee. Maar moet je dat wel voorbij hebben? Het gaat over jou. Ja, ja. Wat eet je liever, Indisch of Nederlands eten? Nee, wel Indisch, echt, toch? Ja? Ja, heb je het wel eens zelf gemaakt? Ja, ik heb het ook wel eens zelf gemaakt. Echt hoor. Ja. Top. Wat zijn jouw gedachten, Arno Kantelberg? Dit geeft mooi wat kleur aan de politicus. Er waren tijden van net over Job Cohen te gast. die ooit ongemakkelijk als politicus in dit soort programma's optrad. Het was ooit natuurlijk echt, werd daar ook nog wel een soort van schande over gesproken, dat politici bij koffietijd optraden of dat die toen programma's de Polonaise, ging het toen om, ja. Ja, maar dat is nu helemaal niet zo, sterker nog. Ze zijn echt overal. En ik ben daar wel blij mee. En dat is met name omdat, kijk, de nieuwsconsumptie van heel veel mensen is best getrechterd. Zowel op social media als op tv, et cetera. En dit is wel een manier, dus je ziet, weet je, Frans Timmermans in de Volkskrant. Ja, die mensen die zien Frans Timmermans al. Dus alleen in de Volkskrant, dat is voor Frans Timmermans, die bereikt daar niet een ander publiek mee. En dan is Hotel Hollandia of Binnenstebuiten, wat is dan juist een platform om dat andere publiek wel te bereiken. Ja, maar dan gaat het dus over de persoonlijkheid en niet zozeer over inhoudelijk de plannen. Ja. Dat is prima dan. Dat is toch niet erg? Nee, ja. Nee, ja, vind ik niet. Althans, ik vind dat niet heel erg. Nee. Ja. Nou ja, ik denk even aan het afgelopen half uur. De bellers in stand.nl, die allemaal refereerde. Ik wil weten waar iemand voor staat. Ja, dan hoor je misschien dat iemand van bontebal van spruitjes met saté zou zijn. Maar ja. Maar dan ontken je de rol die dit speelt, überhaupt persoonlijkheid wel in het politieke proces. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd al. Ja, Ronald Reagan was een acteur. Was ook best een goede politicus trouwens. Maar die, dus daar zijn, dat was natuurlijk altijd al zo. Ook toen Den Uyl alleen maar in de Rode Haan zat, kozen mensen ook Den Uyl op zijn persoonlijkheid, denk ik. Erik Scherder, als je. Ja, het voelt bij mij altijd een beetje als een noodgreep, als ik er naar kijk. Ja? Ik zag ook Rob Jetten bij Hollandia zitten en denk, ja, kennelijk gaat het. Heb je geen andere mogelijkheden om gewoon goed op de voorfront te komen? En gaan we dit soort stappen maken? Ja, ik vind het echt wel. Het wringt als ik er naar kijk. En waar wringt dat? Nou, dat ik denk, ja, dat normaal gesproken heb je gewoon je programma. Ik bedoel, dan kent iedereen het. Iedereen weet wie je bent. Moet je nou daarheen? Om dan super nog natuurlijk steeds maar gevat zijn. Elke seconde moet je wel weer ad rem zijn ook. Hè? Wat begin je allemaal aan? Ik bedoel, dat hoeft toch niet? Doe gewoon. Zorg dat je er op een andere manier komt. Dat gevoel heb ik er heel erg bij. Ja, we hebben het niet geteld. Maar ik zit te denken, zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat als je kijkt een aantal debatten bij College Tour, maar bij RTL ook, dat richt zich met name op de drie grote partijen nu. Dus voor andere partijen moet je ook andere manieren zien te profileren. Nu zijn er nog genoeg inhoudelijke manieren ook, hoor. Maar ja, nou, dat is nu misschien die drie grote partijen. Maar bij RTL komen er zondag meer aan bod. De NOS doet lijsttrekkersdebatten met alle partijen. We hadden vrijdag het radiodebat waar we 16 lijsttrekkers hadden. Het Jeugdjournaal komt er nog aan. Dat zijn met 6. Dus er zijn meer debatten waar meer partijen aan meedoen. Ja. Ik denk dat dat ook goed is. Voor, in ieder geval voor de NOS is het altijd een heel belangrijk uitgangspunt om zoveel mogelijk partijen aan het woord te laten. En debatten zijn natuurlijk niet de enige plek waar lijsttrekkers langskomen. Ze komen overal langs, inderdaad. En u zegt, zorg dat je ergens bent waar je inhoudelijke verhaal kwijt bent, want de mensen kennen je wel. Maar ik denk dat in deze campagne ook speelt dat een heleboel kiezers de mensen niet kennen. Omdat er dus nieuwe lijsttrekkers ook bij andere, zitten. Ja, omdat er veel nieuwe gezichten bij zitten. Dus die hebben ook andere manieren nodig om zichzelf gekend te maken. Ja, ja, ik vind het ook. Ik denk ook wel bij mezelf, als je nou, zoals Jette is dan voor de klimaat, hè, elke seconde kan hij ook aan gewoon zijn werk besteden. Hè, dus dit kost tijd, hè, wat hij daar doet. Hij had ook gewoon thuis, huppakee. Dat is heel erg Pietje praktisch. Als ik kijk naar onze eigen missies, dan is elke seconde zit ik aan de missies te werken. En dan zou ik wel bij mezelf denken, als ik daarheen ga, moet het ook wel een super doel hebben. Ik moet iets over mijn missie kunnen gaan. En ik weet hoe die programma's wel werken. Het kost heel veel tijd. Ja, is dat nou de plek? Maar goed. Maar een lijsttrekker die ook minister is, die heeft natuurlijk twee missies. Namelijk één, een lijsttrekker zijn. En vervolgens gaat hij dan weer terug naar het demissionaire minister zijn. Maar denkt u dat door het optreden in een programma als Hollandia, wat superleuk, daar gaat het niet om, maar dat hij daardoor toch meer kiezers wint? Nou, dat weet ik niet. Dat zou wel interessant zijn, idee, om te kijken geen wat idee. Levert het op. Bij Binnenste Buiten of bij inderdaad van. Nee, maar ik denk wel dat als hij nergens verschijnt in de media de komende 2 weken, dat hij dan niet meer kiezers krijgt. Dat denk ik wel. Het is wel grappig dat we hier kort geleden aan tafel bespraken van dat steeds meer politieke partijen hun eigen podium kiezen. Mm-hmm. En als je dan kijkt waar ze nu overal verschijnen, dan kunnen we volgens mij die theorie in de prullenbak ingooien dat de media niet meer nodig zijn om je te profileren, toch? Zeker. Is wel degelijk nodig. Bij jullie kunnen ze bijna een pasje hebben, jong. Ja, klopt. Maar dus het komt omdat je zegt Jeugdjournaal, NOS op 3, Nieuwsuur, de NOS, radio, de televisie. Het is echt veel. Ja, dat heeft te maken met dat, en dan heb je het alleen over de NOS, maar het heeft te maken omdat wij zoveel verschillende programma's doen en verschillende doelgroepen bedienen. Dus ja, inderdaad, ze komen vaak bij ons langs. En als je dan de NPO gaat optellen wat alle andere omroepen doen, dan is dat ook best veel. Ja. Ja. Als journalist moet je alert zijn natuurlijk. Politici ook met die campagnes. Maar ook als BN'er, zo is gebleken. Op de site van de VVD verscheen een filmpje met kickbokser Rico Verhoeven. Onze lijsttrekker Dylan Jezukus stapte met Rico Verhoeven in de boksring om te spreken over sport, staat er in het bijschrift. Verhoeven reageerde gisteren bij Bo ontstemd toen hem naar het filmpje werd gevraagd, want het was bij hem ingestoken als een NOC-NSF-filmpje om de jeugd beter aan het sporten te krijgen. De tendens hiervan werd van, hey, Rico is pro-VVD. Ja, maar dat kan je toch verwachten als je elkaar in de ring gaat? Dan had je ze gewoon een hoek moeten geven. Luister, maar dat was dus totaal niet de insteek van dit geel. Dat was een samenwerking met NOC-NSF. En eigenlijk om kansarme mensen eigenlijk de ruimte te geven om te sporten. Ja, hij voelde zich in die zin een beetje gebruikt. Rob Kemps was degene die het over had. Hè? Ik dacht ook dat het een VVD-spotje was. Dacht ik ook. Ja, ik zag het dus ik op Instagram. Ja. Bij Dylan Jezilkus voorbij komen. Ja. Ja, is dat dan misbruik maken van? Behoorlijk, toch? Ja, jawel. Nou ja, als je zegt dat het voor NOC-NSF is, dat stond volgens mij niet in de tekst onder. Ja, dat weet ik even niet. De VVD geeft aan, het was een initiatief, uitnodiging tot samenwerking van NOC-NSF. Ze hebben het filmpje ook gemaakt. We hebben er met plezier aan meegewerkt, aangezien Dylan sporten zelf erg belangrijk vindt en de campagne ondersteunt. Het format van verschillende sporters met verschillende politici is niet van ons, maar van NOC-NSF. En dat hebben we ook zo uitgedragen. Dat het online door mensen anders wordt geframed is vervelend, maar dat is niet aan ons. Maar dan is het interessant om even te kijken via de socials en ook op de site van de VVD. Want dan zie je dus continu dat er gewoon de VVD dat het in beeld is. En helemaal aan het eind dat het een initiatief is van de NOC-NSF met een klein begeleidend tekstje. Dus een klein beetje verwarrend. NOC-NSF laat weten bij ons in het blog dat ze nu ook een filmpje met Frans Timmermans en Daphne Schippers met Rob Jetten online hebben gezet. Oh ja. Om het op die manier een beetje gelijk te trekken. Ja, ja denk ik. Ja, en Dylan, zei Dylan Jezukus op haar Instagram, want ik heb het hier voor me, is Dylan Jezukus en VVD. Dus zij partnert met de VVD. En de tekst eronder leidt van de VVD, onder het filmpje met Rico Verhoeven. Onze lijsttrekker ging samen met Rico Verhoeven de ring in. Punt. Ja. Ja, helemaal aan het eind zie je dan dat het wel iets van NOC-NSF is. Maar licht van creatief kun je het wel noemen, dus. Want het wordt door de VVD, met ook het logo van de VVD, wordt het gebracht. Ja, dus in die zin begrijpelijk. Nee, ik ben natuurlijk sowieso super blij dat sport prima bewegen. dat gewoon weer nu ook weer hier op de voorgrond komt. Dus in die zin. Op wiens naam het ook komt te staan. Als we de jongerenmaand bewegen krijgen, begrijp ik. Giselle, ook in het Radio 1-journaal komen de lijsttrekkers. Hè? Elke ochtend rond 8:30. Gisteren was Christoffers van de SGP te gast. Iedereen mag een plaat meenemen. Hij kwam met het Israëlisch volkslied. Wat lang niet door iedereen werd gewaardeerd. Hoorden we gisteren ook aan het eind van het Radio 1-journaal. Ja. Waarin Astrid ook wel reacties van luisteraars liet horen. Ik ben dan benieuwd hoe aan het eind na zo'n uitzending, hoe daar dan over nagesproken wordt. En of je denkt, of die plaat nou zo'n lekkere keuze is om te vragen. Je geeft regie uit handen uiteindelijk. Er is heel veel over voorgesproken eigenlijk, vooraf. Ja? Want de redactie vraagt, we hebben de gewoonte om tussen 9:30 en 10:30 een plaat te draaien. In het format betekent dat even rust, even iets luchtigs. Dus, of 8:30, 9:30, sorry. En dus vraag je dan een lijsttrekker die daar voor een half uur komt zitten om over zijn politieke plannen te praten. Neem een plaat mee en dan draaien we jouw plaat. Nou, iedere lijsttrekker die maakt dan een keuze die hem goed uitkomt. De een neemt echt zijn lievelingsplaat mee, de ander. Iedereen denkt daarover na. Neem ze echt een plaat mee over? Of is het gewoon ze zeggen welke plaat ze willen horen? Het is niet ze kiezen een keuzenummer. Ik dacht, ze nemen als je echt een LP heeft. Dan moeten we echt een platenspeler zijn. Dan zou dat zou nieuw zijn, bijna. Hè? Ja. Nee. Dus toen de SGP met het Israëlisch volkslied kwam, hebben wij wel gevraagd van, nou, is dit we willen eigenlijk gewoon iets luchtigs. We willen, want dat is ons format. Ze volharden daarin. Nou, en ik vind dat als je politici vraagt om plaat mee te nemen, dan moet je niet verbaasd zijn dat dat in een politiek kader komt. En dan krijgt die plaat een andere functie. Dan is het niet meer, zeg maar, de luchtigheid van het muziekformat van het hele programma. Maar dan wordt dat onderdeel van het journalistieke gesprek. En nou ja, deze plaat zegt ook iets over de drijfveren van de SGP en van deze lijsttrekker en van hun standpunten op dit moment. Maar dat is toch een beetje gek dat je dat ziet, Gisella. Dat je zegt aan de ene kant net ook, ja, inhoudelijkheid, daar gaat het over. Je vraagt de politicus. En dan zeg je, ja, maar de plaat mag niet inhoudelijk zijn. Die moet... Ja, ja, die moet juist hebben niet gezegd. Nee, die wil luchtig dat, zijn. Nee, moet... nou, dat was de kijk, dat was de bedoeling. We hebben aan de voorkant geen eisen gesteld aan die plaat. Maar gaat dat nu wel? Want de SP heeft bijvoorbeeld vandaag... Ik ja, het lied van de SP. Ja. Oh, serieus? Ja, nou, dat is een bedoel, dan wordt het onderdeel van het journalistieke gesprek. Ja, ja, ja, ja. En dan krijgt het een hele andere functie. En we gaan daar, hoe we daarop terug gaan kijken is of we gaan dit nooit meer doen. Of we gaan, of we gaan het inderdaad gebruiken als onderdeel van het politieke verhaal van zo'n lijsttrekker. Mee van je favoriete artiest. Dat dat een soort voorwaarde wordt of zo. Ja, dan... nou ja, maar dan kan het ook zo zijn dat iemand een sonate meeneemt of een psalm of zo. Klopt. Nou ja, en dat past ook niet in het muziekformat van Radio 1. Wat doe je daarmee? Dus ik vind als je politici vraagt om iets mee te nemen, dan moet je niet verbaasd zijn dat er een politieke lading in zit. En als je en of je moet het niet doen, of is dat woord voor de evaluatie nog wel een ja, daar gaan we over nadenken. Ja. Ik zou juist vragen: politici, neem mee. Juist geen luchtig. Neem gewoon een politieke plaat mee. Ik zou echt benieuwd zijn waar iedereen mee kwam. Ja. Lilian Marijns komt met de internationale. Waar komt Geert Wilders mee? Ik ben wel benieuwd hoor. Ik zou dat eigenlijk het is wel, ook nog fijn als mensen blijven luisteren naar de radio. Ja, internationaal is een fantastisch nummer. Ja. Volgens trouwens is dat ook niet slecht, vind ik. Je hebt het gisteren kunnen horen. Het was wel kort. Ja, dat was kort. Het werd een beetje weggedraaid. Dat was volgens mij een beetje dan het compromis, toch? Dat nou ja, omdat het een andere functie heeft in het programma. Ja. Omdat het dus niet is ter verluchtiging, maar gewoon als onderdeel van het journalistieke gesprek. Iets heel anders, want het valt mij op dat jullie nu bij het Radio 1-journaal, bij het journaal, ook meer beginnen met andere onderwerpen en niet meer met het Midden-Oosten. Is dat een bewuste afweging? Het lijkt mij zo'n lastige. Wanneer is het moment daar dat je een switch maakt eigenlijk? Ja. Nou, dat weet je nooit van tevoren. Dat doe je iedere dag wijst dat uit. En iedere dag weeg je het ene nieuws tegenover het andere nieuws. En in een oorlog komt er natuurlijk altijd een moment dat zeg maar de voortgang van dag op dag minder groot wordt. Mm-hmm. En het leed blijft even groot, zo niet groter, met iedere dag dat een oorlog duurt. Maar het nieuws, iedere dag maak je daar een afweging over. Het zijn een soort kille constatering eigenlijk. Heel kil. Om een kijkje te geven hoe de afwegingen worden gemaakt. Zeker, maar in een van de eerste weken hadden we ook nog na een heel blok over Israël en Gaza een reportage uit Oekraïne. Onze verslaggever in Oekraïne is gewoon wel gegaan, dat de Oekraïne-oorlog niet stil ligt. En dan krijg je na Gaza-Israël ook nog een reportage uit Oekraïne. Mm-hmm. Dat is... Voor als kijker ervaar je dat als best heel zwaar. Ja, ja. En tegelijkertijd vinden we dat ook dat verhaal verteld moet worden. Ja. Dus daar zijn geen recepten voor. In de afweging is iedere dag... Het hangt af van het nieuws uit die oorlog. En het hangt ook af van het andere nieuws. Dus, En dat is het, Arno, jij wees collega erop. Dat welke krant of blad mijn is krantje, het? Want... Ik lees, ik mag er raar voor opscheppen, de New York Times, International New York Times. En vanochtend, en die hebben nu afgelopen 5 dagen, zondag dan niet, hè, dan waarschijnlijk niet, Oekraïne op de voorpagina. Maar is dat een soort statement? Ik denk dan, dat een bewuste keuze is, Nou, dat kan een statement zijn van de New York Times. Dat kan de New York Times doen en zijn. Wij wegen dat iedere dag af. En wij hebben vanavond een verhaal uit Oekraïne. En hoe dat dan precies in de uitzending valt, wat voorop komt en wat later elke dag opnieuw een afweging die we maken. Ja. Ja. Dankjewel voor die uitleg daarvan. Gisella en Arno, tot snel weer. NPO Radio 1. Dorot Megens heeft het laatste nieuws. In heel Israël is om 10 uur Nederlandse tijd, dat was 11 uur in Israël, een moment van stilte geweest om de slachtoffers van de aanval van Hamas te herdenken. Die aanval is vandaag exact 1 maand geleden. Het initiatief voor de herdenking kwam van nabestaanden van de slachtoffers. De SP daagt andere partijen uit om duidelijk te maken of ze gaan bezuinigen op de zorg. In het NOS Radio 1-journaal zei lijsttrekker Marijnissen vanochtend dat sommige partijen zich stilhouden omdat ze niet willen toegeven dat ze op de zorg zullen bezuinigen. De Nederlandse spoorwegen verhogen de prijzen voor kaartjes voor binnenlandse reizen volgend jaar niet. Prijzen kunnen volgens NS gelijk blijven, omdat het kabinet 120 miljoen euro bijlegt. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. In Londen houdt koning Charles aan het begin van de middag zijn eerste King's Speech. De toespraak die hoort bij de opening van het Britse parlementaire jaar. Het is te vergelijken met de troonrede in Nederland. Charles kondigt de beleidsplannen aan van de Britse regering. Dan gaan we weer naar het verkeer, Robert Vriezen. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Zoetermeer Centrum is de rechte rijstrook dicht. En op de A27 wordt langzaam gereden vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4 kilometer file met dik een kwartier oponthoud. Want door een ongeluk is daar de weg dicht. En al het verkeer moet daar dus over de vluchtstrook. Tot 11:30, Hélène Plag. Van de 35 miljoen gulden die ooit betaald werd om Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer vrij te krijgen, is 8 miljoen nog altijd zoek. Journalisten Sophie Blok en Harry Lensink wilden wel een poging wagen, nieuw, om ze te vinden. En dat leverde de podcast De Jacht op de Heineken miljoenen op. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is deze week 40 jaar geleden dat die ontvoering plaatsvond. Harry, blijft dat ook wat jou betreft de meest spraakmakende criminele daad in onze geschiedenis? Ja, met stip. Het is toch heel gek dat iemand wordt ontvoerd en dat daar zoveel geld voor betaald is en dat tot op de dag van vandaag naëlt. Ja, hè, niet opgelost is. En Sophie, jij bent een stuk jonger. Ging er een wereld voor je open toen je die ontvoeringszaak stortte? Ja, zeker. Ja, ik wist er eigenlijk helemaal niks van. En nu weet ik bijna alles ervan, heb ik het gevoel. Ja, ja. Ja, en wij hopelijk straks ook wat meer, in ieder geval, als jullie erover gaan vertellen. Iets anders, wat feiten. Getrouwde mensen zijn vaak optimistischer en gezonder. Voor mannen geldt dat zelfs als het huwelijk slecht is. Voor vrouwen overigens niet. Maar mannen zijn dan ook sowieso optimistischer dan vrouwen. We leren dat uit het nieuwe boek van Erik Scherder, onze spraakmaker, en cardioloog Leonard Hofstra, die ook in het binnen is. Leonard, goedemorgen. Zeker, ook. Goedemorgen. Jij hebt zelfs je leven aangepast, hè, na het schrijven van dit boek. Zeker, absoluut, ja. Ja? Nee, dus waar ik achter kwam, is dat sociale interactie en betekenisvolle relaties ongelooflijk belangrijk zijn voor je gezondheid. Dus ik heb dat toch meer aandacht en tijd aan besteed. Ja. Sinds ik daarmee werd geconfronteerd. Ja. En dus die, laten we zeggen, we noemen dat de zachte kant van de gezondheid. Daar gaat eigenlijk het boek over. De impact van hoop, van optimisme, maar ook van stress, van angst en bestaansonzekerheid op gezondheid. Ja, dat is echt immens. Is denk ik groter dan we denken. En humor is ook een belangrijke. Absoluut. Maar eerst, Erik Scherder, we gaan naar je stokpaardje. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want wij sturen altijd een verslaggever op pad. Die moest lopend van ons vandaag natuurlijk, of wandelend, dat zo gaat dat. Anne van der Veen is in het plaatsje Laag Zutem. Anne, waarom daar? Nou, het is wel ver lopen, kan ik je vertellen, hoor. Maar het ligt boven Zwolle. Ik kom zelf uit Amsterdam. Dus het was een end. Ik ben vroeg vertrokken. Waarom hier? Eddy van Heijem woont hier. Hij is van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. En hij heeft het verkiezingsprogramma geschreven. En Erik Scherder heeft daar een vraag over. Dus laten we eerst even luisteren naar deze vraag. En dan ga ik hem proberen te beantwoorden. Ja, de vraag is, hoe kan het nou dat in het hele verkiezingsprogramma, dat geldt overigens niet alleen voor het programma van Pieter Omtzigt, dat de gezondheid van de Nederlandse bevolking totaal geen urgentie kent? Nou, dat is een grote vraag. Eddy van Heijem, Erik Scherder maakt zich zorgen. Hij vindt de verkiezingsprogramma's niet concreet op het punt van gezondheid. Hij zegt, er is een gezondheidscrisis. Ik zie er niks van terug in die verkiezingsprogramma's. Nou, je hebt deze geschreven, dus daar herken je natuurlijk in. Nou, nee, ik moet zeggen dat ik wel teruggesteld ben. En misschien moeten we onszelf dat dan aantrekken, dat hij dat niet in het programma leest. We hebben op onze kandidatenlijst veel mensen staan die in de gezondheidszorg werken of hebben gewerkt. En we hebben ook echt geprobeerd om dat onderdeel preventie, gezondheidszorg, echt een hele belangrijke plek te geven. In brede zin, hè, dus dan gaat het over voeding, over bewegen, over mentale gezondheid, waar heel veel problemen zijn bij jongeren. En ja, ik denk dat er ook behoorlijk concreet in staat. Goed, als hij het er niet in leest, dan moeten we onszelf dat aantrekken. Maar het is echt een heel belangrijk aandachtspunt in ons programma. Preventie is een mooi woord, maar wat is het eigenlijk? Hij zegt, maak het concreter, bijvoorbeeld op scholen. Een uurtje les, een uurtje zitten voor de kinderen, standaard daarna een paar minuten bewegen. Schrijf dat nou op, dan gaan ze het ook daadwerkelijk doen. Ja, ik denk ook dat we veel meer aandacht moeten hebben voor bewegen thuis en in het onderwijs. Ik vind het niet exclusief een taak van het onderwijs. Ik weet ook niet of dat zijn stelling is, hoor. Je ziet gelukkig ook op steeds meer scholen dat daar aandacht voor komt. Een voorstel wat wij bijvoorbeeld doen in ons programma is om veel meer scholen dan nu een rijke schooldag te geven, zoals het dan heet. Dus dat je buiten school, schooltijd om ook lessen aanbiedt of activiteiten op het gebied van sport en cultuur of huiswerkbegeleiding. Waarbij ik ook wil aantekenen dat, ja, kijk, sport is één ding. Ik zie het belang daarvan. Persoonlijk vind ik het zelf ook heel jammer dat er veel te weinig aandacht is voor cultuur en muziek in het onderwijs. Als het over mentale gezondheid gaat. En ik denk, ons ideaal is echt wel dat alle scholen op termijn die rijke schooldag aanbieden. Waarbij je dus ook sport en bewegen als een heel belangrijk onderdeel daarvan meeneemt. Dat klinkt mooi, maar die rijke schooldag is er nog niet. Wat Scherder voorstelt is laaghangend fruit. Dat kan morgen ingevoerd worden. Even een briefje naar de scholen. Als we een uur gezeten hebben, dan even bewegen. Ja, daar raak je ook wel een klein beetje aan. Hebben we dat bewust opgeschreven of niet? Hè? Want het gaat hier ook om verantwoordelijkheid van ouders zelf, van scholen. Hoe je een lesprogramma invult. En moet je dat dan in de wet gaan opleggen en ook weer gaan handhaven? Daar heb ik wel een beetje aarzelingen bij, zeg ik eerlijk. Ook omdat we scholen al met heel veel dingen en verplichtingen opzadelen. En ik denk dat als je het belang hiervan onder de aandacht brengt in combinatie met gezond eten, met, nou, net wat ik zei, cultuur en een aantal andere dingen, dat scholen dat ook echt wel willen oppakken. En weet je, het gaat uit. Er zijn landen die het doen, hè. Ik heb daar met een aantal deskundigen uit onze partij ook nog eens even over gebeld. De ervaringen daarmee zijn ook niet altijd positief. Want wat je soms ziet is dat een verplichting om het op school te doen er ook niet toe leidt dat per saldo leerlingen meer op een dag gaan bewegen. Maar dat een aantal andere hulpmiddelen, zoals digitale ondersteuning, hè, dat je de stappenteller en de misschien ook af en toe technologische manieren die je uitdagen om meer te bewegen, misschien soms wel eens effectiever kunnen zijn. Dus ik ben er heel erg voor om daar. Ik zou er graag met de heer Scherder ook nog eens verder over willen praten. Dus dat soort maatregelen te stimuleren, verplichtingen. Vraag me af of het gaat werken. Maar als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Denk daar maar even over na. Ja. Maar het gaat zo langzaam. Maak het nou concreet. Nou, ik geloof niet dat het ik kan me voorstellen dat het volgens de heer Scherder te langzaam gaat. Maar ik geloof dat sport, bewegen, gezond leven een steeds belangrijker onderdeel van het beleid, maar ook niet alleen van de overheid wordt, maar ook in de samenleving. Nou, meneer Scherder, u hoort het. Veel concreter kreeg ik het niet. Wel iets concreter. Ze vinden het hier in ieder geval belangrijk. Nou ja, en de uitnodiging voor het gesprek staat er. Nou ja, agenda's trekken misschien? Ja, dat lijkt me geweldig om met deze programmamaker van het nieuwe sociale contract om met hem verder in gesprek te gaan. Kijk, dit is wel precies het antwoord wat ik niet had gehoopt. Hè. Ik zie het aan het gezicht. Ja, je ziet het aan me. Want als je kijkt naar hun verkiezingsprogramma, dan staan er altijd twee kolommen. Wat verwacht u van de overheid? Wat verwacht u van de maatschappij? En waar staat bewegen sporten? Aan het kantje van wat verwachten wij van de maatschappij? Met andere woorden, los het zelf op. Dat zegt hij ook eigenlijk letterlijk. Daarmee geeft hij dus aan, het is niet urgent voor deze partij. Want als hij het urgent vindt, na alles wat we hebben doorgemaakt met COVID-19, met de huidige beweegsarmoede-pandemie, dan zou hij moeten zeggen, nee, wij gaan het inderdaad regelen. Want al die mensen, al die kinderen, maar ook de mensen die thuiswerken, een paar dagen per week nu, daar moeten wij nu echt voor een gezondheidsbescherming in het leven roepen. Niet preventie, gezondheidsbescherming. Trek de agenda, zou ik zeggen. En zeker ook voor alle politieke partijen. Kort geleden was nog in het nieuws dat juist jongeren minder zijn gaan sporten. En zeker in de puberteit, zeg maar, veel minder zijn gaan sporten. Dus dat er iets zou moeten gaan gebeuren, dat lijkt me meer dan logisch. Er is nog nieuws via de NOS. WeWork heeft namelijk uitstel van betaling aangevraagd. Dat is een Amerikaans bedrijf dat al jaren met geldproblemen zit. Tom Ophekens is hier van de NOS Economie-redactie. Tom, wat is het voor bedrijf? WeWork biedt gedeelde werkplekken aan. En dat doen ze op heel veel verschillende plekken. 777 locaties hebben ze, of 39 landen. Er zitten ook een paar vestigingen in Nederland, in Amsterdam met name. En ja, daar kan je als ZZP'er of wat kleiner bedrijf vaak, kan je daar dus een werkplek of een kantoortje huren. Dan zit je dus met heel veel mensen zit je in dat pand van WeWork. En ja, tot een jaar of vier, vijf geleden was de verwachting dat dat, die flexibele werkplekken, dat zou de toekomst zijn. Bedrijven zouden op grote schaal hun traditionele kantoorruimtes gaan opzeggen en dit soort oplossingen gaan doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel anders gelopen. Corona heeft ook echt niet meegeholpen met meer thuiswerken. En WeWork, dat ooit op 47 miljard werd gewaardeerd, is nu nog 50 miljoen waard op de beurs. Dat zegt ook wel veel over wat toekomstperspectief mensen hier nog van verwachten. Want is dat er überhaupt nog? Ja, het is wel een hele moeilijke situatie. Ze hebben een paar maanden geleden hebben ze al, want zij aan de verhuurders van de panden, die zij dan weer verhuren, gezegd, want ze zijn geen eigenaren, dat ze zelf twijfelden aan hun voortbestaan. Dat ze eigenlijk al die contracten die ze hebben moeten gaan herzien. Dat ze daarover wilden gaan onderhandelen. Ze betalen te veel, zeg maar, ook omdat ze veel leegstand hebben om dat allemaal rond te breien. En ja, het is natuurlijk afwachten dan of de vastgoedeigenaren waar zij die panden dan weer van huren daaraan gaan meewerken. Ze spreken zelf ook wel in hun bericht van het rationaliseren van de kantoorruimte. Ik denk dat het een beetje een duur woord is voor, we kijken wel heel kritisch naar waar we überhaupt nog blijven zitten. En ja, ik denk dat de komende weken zal blijken of dit nog een toekomst heeft dan. Over WeWork ging dat. Tom Opijkens, dankjewel. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het was in deze week, precies 40 jaar geleden, dat Nederland werd opgeschrikt door het volgende. Freddy Heineken, hij is voorzitter van de raad van bestuur van de brouwerij, en zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd. Rond 7 uur zijn ze in het centrum van Amsterdam door onbekende, gemaskerde mannen in een bestelbusje gesleurd en meegenomen. De opening van het NOS-journaal was dat. U herkent ongetwijfeld de stem van Joop van Zijl. Over dat losgeld is nu, 40 jaar later, nog steeds niet alles bekend. Want van de 35 miljoen betaalde guldens destijds is nog altijd 8 miljoen spoorloos. Waar die 8 miljoen is gebleven, de zoektocht van misdaadverslaggever Harry Lensink en onderzoeksjournaliste Sophie Blok verschijnt deze week in de podcast De Jacht op de Heineken Miljoenen. Harine, alles wat er is gezegd en geschreven over deze zaak. Boeken, films, reportages. Jij zelf hebt ook heel veel al aan gedaan. Dacht je, goh, ik duik er nog één keer in? Ja, misschien met enige tegenzin in eerste instantie. Ja. Maar ik kwam erachter dat er toch nog lang niet alles is gezegd. En dat het tot op de dag van vandaag een rol speelt in rechtszalen. Dat er ruzie over wordt gemaakt. Dat er verhalen over rondgaan. Die nog niet eerder waren opgetekend. Dus ik vond het zeer de moeite om er weer in te duiken. Toch wel, ja. En Sophie, jij bent podcastmaker bij Follow the Money. Moest Harry je overtuigen of was je meteen enthousiast? Nou, nee, ik moet zeggen dat ik eerst wel zoiets had van Heineken-ontvoering weer. Gaan we het daar weer over hebben? Ja. En de Holleders en weet ik veel wat. Maar toen inderdaad, toen Harry mij vertelde van over de zaken die er nu nog spelen. En toen ik daarin ging duiken en zag dat ja, het heeft ook invloed gehad op beleid. Op heel veel mensen hun leven. Ja, dat vond ik toch wel heel interessant. Ja, ja. Ja. Als we dan toch even kort wel het geheugen opfrissen. Heineken en zijn chauffeur Abdoderen, die werden ontvoerd door onder meer Willem Holleder en Cor van Hout. Dat waren toen toch nog niet de gevestigde namen in de Amsterdamse onderwereld, Harry? Nou, niet bekende namen, niet maar publiek, ze waren wel in het vizier van de politie. Want ze hadden toen al meerdere overvallen gepleegd en ook al 6 miljoen buit gemaakt. Dus het waren geen kleine jongens. Nee, maar ze deden zich bij wijze van spreken voor als boefjes, maar ondertussen. Nou ja, dat is een beetje het beeld wat is blijven hangen uit het boek van Peter R. de Vries. Opgetekend uit de mond van Cor van Hout. Bloedgrabbers die samen die spraakmakende ontvoering hebben gedaan. Mm-hmm. Maar ze wisten wel hoe de hazen liep in het criminele milieu op dat moment. Wel degelijk. En als je dan kijkt naar dat losgeld, dat vind ik fascinerend. Dat zit ook in jullie podcast, die 35 miljoen. Die werd al snel toegezegd door het Heineken-concern. Politie, die wil dat eigenlijk niet, hè? Nee, want zij gaan er dan vanuit. Ja, er zijn allemaal tactieken die erbij komen kijken. Maar als je meteen gaat betalen, ja, dan heb je zo de kans dat er over een maand weer een ontvoering is. Mm-hmm. Dus dat was een heel kat-en-muisspel tussen politie en ontvoerders. En dan had je nog het Heineken-concern daarboven, die gewoon zo snel mogelijk Doderer en Heineken vrij wilde hebben. Maar dat is best wel een spanningsveld geweest. En ja, dat heeft dus uiteindelijk wel 3 weken geduurd voordat is betaald. Ja. Dat de politie ook wel probeerde te vertragen erin, natuurlijk strategisch gezien. Ja, ik denk denk dat ze het niet 3 weken door hadden willen laten gaan. Nee, maar ze hebben het wel een beetje vertraagd, ja. Omdat ze gewoon nog niet genoeg informatie hadden ook over wie erachter zaten. En waar Heineken en Dodra vast zaten bijvoorbeeld. Nee, ze waren in onderhandeling, maar ze wisten nog niet met wie. En dan die 35 miljoen. Ja, dat is eigenlijk fascinerend hoe ze aan die 35 miljoen kwamen. Ja, een bizar veel geld. Nog steeds, 35, wat is het, 17,5 miljoen euro. Die kwam uit verschillende hoofdsteden in de wereld. Uit Washington werden dollars ingevlogen. Franse franc uit Parijs. Duitse D-marken uit Duitsland. En het moest allemaal snel bij elkaar komen. Want ze wilden dat geld klaar hebben voor als die overdracht zou komen. Nou, dat is vrij spectaculair gegaan. Met helikopters, vliegtuigen is dat binnengehaald naar Nederland. Ja, om dat snel te doen. En het was ook niet voor niks 35. Want dat wordt ook helemaal uitgelegd. Ja, dat is eigenlijk hoeveel ze mee konden nemen. Ja, dus ze hebben van tevoren allemaal blokjes gezaagd in de vorm van zeg maar een bundeltje biljetten. En daar hebben ze gekeken hoeveel ze mee konden tillen. Dus echt in gewicht. En daar kwamen ze dus op 50.000 briefjes van 5 verschillende valuta, volgens mij. En dat waren 5 postzakken vol van 40 kilo elk. En dat konden ze dan. Zoveel konden ze meenemen, ja. Ja, hoe dat op die manier werd voorbereid. Ja. Als we dan de stap inderdaad maken naar jullie podcast, De Jacht op de Heineken Miljoenen. Jullie kregen een belangrijke betrokkenen te spreken. Jan Boelaert, een van de 5 ontvoerders. Ik las ergens dat je zegt dat jij en Frans eigenlijk Cor min of meer hebben opgeleid. Ja, dat klopt. En wat bedoel je daarmee met opgeleid dan? Nou, in de criminaliteit, zeg maar. Bijvoorbeeld gaf ik gewoon een opdracht om mijn fiets te zegelen. En dat deed hij? En dat deed hij dat? Dat deed hij, ja. Ja, horen jullie in gesprek met Jan Boelaert, die heel lang vastgezeten heeft. Hoe was het om hem te interviewen, Harry? Moeizaam. Het is niet iemand die zeg maar het hart op de tong heeft. Praat lastig, maar het was toch heel interessant om hem te spreken, omdat hij nooit eerder zijn verhaal had gedaan. Ja. En hoe hij dat in de tijd heeft beleefd, nou, ik vond dat toch opzienbarend om dat uit zijn mond te horen. Mm. En hij vertelde ook dat hij die kamertjes heeft getimmerd, eigenlijk in elkaar heeft gezet, Sophie. Ja, dus zij hadden een loods waar ze een timmerfabriek hadden. En daar helemaal achterin heeft hij 2 geluidsdichte cellen getimmerd, waar zij dan in zaten. Dat was het was helemaal niet prettig. Het waren superkleine celletjes met een kaal matras en een hele kleine chemische toilet ernaast. En zij zaten daar het grootste deel van de tijd ook vastgeketend aan de muur, zodat ze niet kon ontsnappen. Volgens Jan was het nog best een beetje comfortabel. Ja, Jan had wel het gebouwd met in zijn achterhoofd dat het een beetje comfortabel moest zijn, ja. Maar het lijkt mij niet heel prettig. En zeker niet, ze waren al tegen de 60. Ja, het moet echt verschrikkelijk zijn geweest. Ja. Vertelde hij dingen die voor jullie een nieuw spoor gaven voor de 8 miljoen? Hij bevestigde een van de scenario's waar wij naar keken. Ik ga niet verklappen hier wat dat is. Ai, joh. Maar dan de studio maar uit. Ik zou zeggen, lees het boek en luister de podcast. Ja, maar zien jullie nu die gewelddadigheid en professionaliteit van die ontvoering ook als het begin van het afglijden van Nederland als narco-staat? Dat is een grote. Ja, nou ja, het is wel. De jongens hebben het zeker heel professioneel aangepakt. Ik denk dat echt die grote belangen in de onderwereld pas in eind jaren 80, begin jaren 90 opkwamen. En toen zaten zij vast. Die boot hebben zij gemist. Okay. Hebben ze daarna wel geprobeerd in te halen. Maar nee, ik denk dat in dat perspectief dat het nog niet zo ernstig was. Mm-hmm. Okay. Jullie constateren ook wel, en dat is natuurlijk. Daar is zoveel over gezegd en geschreven over die miljoenen. Maar jullie hebben het in die zin anders aangepakt. En dat is wel een interessante. Dat je eigenlijk, Sophie, het geld als hoofdpersoon hebt benaderd. Ja, klopt. Dus niet een verdachte of niet de ontvoerders of de ontvoerden. Ja, nee, we volgen echt dat geld. En daar hebben we ook wel voor gekozen. Omdat dat geld is juist hetgene, alles wat dat geld aanraakt, dat wordt besmet, lijkt wel, of zo. Dus je ziet het ook de hele tijd. Als iemand ook maar een beetje iets te maken heeft gehad met dat geld, met dat Heineken losgeld, dan worden ze vervolgd of komen ze in het vizier van de politie. Dus daardoor, ja, ik zag het als een soort munt die rolde en alles wat hij aanketste besmette, Mm-hmm. En ja, er zitten ook zoveel personen in dit verhaal dat het is ook lastig om echt één hoofdpersoon te kiezen. Dus wat dat betreft is het wel fijn om gewoon dat geld te volgen. Ja, want is dat geld destijds, kon je dat al? Ze hebben wel alle serienummers opgeschreven, maar kon je dat bij wijze van spreken met inkt of wat we in de films normaal zien, hoe je dat makkelijk kunt traceren? Ja, ze hebben inderdaad een dik telefoonboek met alle serienummers. Dat als het naar boven zou komen en bij de Nederlandse bank zagen ze die biljetten weer verschijnen, dat ze dan het zouden kunnen traceren. Is trouwens nooit gebeurd. Maar ze hadden ook de biljetten bewerkt met een chemisch vloeistof. Onzichtbaar voor het blote oog. Maar als je daar dan met een UV-licht op zou schijnen, dan zou het paars oplichten. En zo hebben ze ook kunnen zien achteraf, toen de ontvoerders gepakt zijn, waar in ieder geval dat geld verdeeld is. Ja, maar dan zou je toch denken dat ergens die 8 miljoen... op het moment dat het in gebruik is geraakt, dat je iets moet kunnen terugvinden. Ja, nou ja, dat is wel. Dat was de tactiek van de Nederlandse politie in samenspraak met de Nederlandse bank. Maar als dat ergens in een ander buitenland bij een centrale bank naar boven is gekomen, dat is gewisseld voor dollars of voor D-marken of exotische munten, ja, dan zal daar geen haan naar hebben gekraaid. Nee, nee, want als je kijkt naar een van de verhalen, want die zoektocht is natuurlijk al lang aan de gang. Hè? Eigenlijk begon die op het moment natuurlijk dat bekend was dat de ontvoerders ermee vandoor gingen. Eerder leek die 8 miljoen gevonden te zijn. 6 jaar geleden opende een vandaag ermee. Van de 35 miljoen gulden die de familie in der tijd betaalde, is 8 miljoen nooit teruggevonden. Dit mysterie lijkt nu opgelost door nieuwe verklaringen van Astrid en Sonja Holleder. Het geeft eindelijk antwoord op de vraag waar dat geld gebleven is. Het geld waar de criminele carrière van Willem Holleder mee begonnen is. Geld dat tot op de dag van vandaag dus een rol speelt in grote strafzaken. En waar nu eindelijk de zussen meer duidelijkheid over geven. En ja, dat is heel fijn om te weten. Ja, dat ging erom dat het geïnvesteerd zou zijn in panden op de Wallen. Harry, ja, jij was toen ook heel optimistisch. Ja, ik hoor mezelf het zeggen. Ja. Het was natuurlijk heel bijzonder dat die zussen van Holleder daar vertelden wat er was gebeurd met dat geld. En dat klonk heel plausibel. En ik zeg ook niet dat het per se niet zo is gegaan. Maar als je er goed naar gaat kijken en in die geschiedenis duikt, dan is het nog maar de vraag of wat zij daar naar voren hebben gebracht, of dat overeind blijft. Ik heb daar twijfels. Of het inderdaad geïnvesteerd is, nou ja, in panden. Ik geloof oprecht wel dat er door dat Holleder heeft kunnen genieten van de restanten van het Heineken losgeld. Mm-hmm. Maar of het daadwerkelijk in die gokhallen op de Amsterdamse Wallen, waar het dus nu terecht zou zijn gekomen en waar opnieuw een rechtszaak over wordt gevoerd, of het daarin terecht is gekomen, heb ik mijn twijfels. Ja, want dat heeft Holleder zelf ook wel verklaard. Maar ja, die had ook een belang bij om eigenlijk zijn zussen er wat meer bij te betrekken, dat die van begin af aan al dingen wisten. Dus daar zit ook weer een belang bij zo'n verklaring. Ja, ik denk dat er bij allebei de verklaringen een belang zit. En dat is een beetje het lastige. Er wordt zoveel gelogen en zoveel verhalen verteld door iedereen, dat je soms gewoon niet meer weet wie je moet geloven. Maar ja, wij zijn er toch ingedoken en we hebben toch wel die heel veel verklaringen gehoord dat het toch wel anders is gegaan dan wat de zussen Holleder hebben verklaard. En ook wel dat zij er ook wel een zeker belang bij hadden om te zeggen dat het zeg maar zo is gegaan zoals zij zeggen. En wat was hun belang dan? Ja, financieel, denk ik. En ook voorkomen dat ze werden vervolgd, strafrechtelijk. Ze zijn ook natuurlijk verdacht geweest van het witwassen van het Heineken geld. Die zaak is nooit doorgegaan. Ja. En als je goed kijkt naar dat onderzoek, dan zou het zomaar kunnen dat Sonja Holleder er goed van leeft van de miljoenen die nooit getraceerd zijn. Ja, dat was de vrouw van Cor van Houten. Ja, en die dus later ook wel de verklaring heeft gedaan dat het dus met name geïnvesteerd was in die panden. Precies, die had er een belang bij om alle ballen op Willem af te schuiven. Waar overigens nu dan Marcel Katé, een van de eigenaren van panden op de Wallen, nog steeds last van heeft. Die is ooit vrijgesproken, maar moet nu weer terecht staan opnieuw. Hoe kan dat eigenlijk? Dat je voor twee keer toch eenzelfde soort feit. Dat vraagt Marcel zichzelf ook af. Ja, hij houdt een enorme actieve wekblog bij. Hè, hij vindt het onterecht dat hij nu wordt vervolgd voor het witwassen van dat geld. Maar ja, goed, zegt het OM, we hebben een nieuwe periode te lasten gelegd. We hebben die verklaringen van de zussen die nog niet zo lang geleden naar voren zijn gekomen. We hebben genoeg nieuw materiaal om je alsnog te vervolgen voor dat witwassen. En daar is de rechtbank vooralsnog in meegegaan. Ja. Hebben jullie de 8 miljoen nou opgespoord of niet? Dan moet je gaan luisteren naar de podcast of het boek lezen. Zeg dan ja of nee. Ja, ik denk dat we wel weten wat er is gebeurd met dat losgeld. Maar het is ingewikkeld. Het is, mensen willen natuurlijk graag een zwart-wit antwoord. Dat is de boef, dat is het slachtoffer. Daar zit het geld. Was het maar zo makkelijk. En ik denk dat we vooral laten zien dat het, in wat Sophie net ook zei, dat het gewoon een enorme impact heeft gehad op mensenlevens, op betrokkenen. En dat er ook vanuit de overheid zo hardnekkig steeds is gezocht naar dat geld. Dat er ook beleid op is gemaakt. Dat er zeg maar instrumenten zijn gecreëerd voor gemeentes om onwelvallige types uit hun gemeentes uit te kunnen roken. Het is allemaal terug te herleiden naar die ene misdaad in 1983. Ik heb het idee dat jullie een heel realistisch scenario hebben geschetst, maar de briefjes heb je niet in handen. De briefjes hebben wij niet in handen.

Ze kunnen volgens het spoorbedrijf gelijk blijven omdat het kabinet 120 miljoen euro bijlegt. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. Voor de internationale treinen verhoogt de NS de tarieven volgend jaar wel met bijna 8%. Ook de huur van een OV-fiets gaat fors omhoog. WeWork heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf dat werkplekken aanbiedt was 4 jaar geleden nog bijna $50 miljard waard. Maar inmiddels kampt het al jaren met geldproblemen. Die zijn verergerd door het feit dat thuiswerken populairder is sinds de coronacrisis. WeWork hoopt nog een doorstart te kunnen maken. Het bedrijf heeft bijna 800 kantoorlocaties in 39 landen. In Amsterdam zijn 4 plekken waar mensen kantoorruimte, flexwerkruimte, vergaderruimte of een bureau kunnen huren. Het afzinken van het tweede en laatste deel van de Maas-Delta-tunnel bij Rotterdam is gelukt. Eerdere pogingen mislukten. Volgens Rijkswaterstaat was het afzinken in de rivier tussen Maassluis en Vlaardingen lastig vanwege de stroming. De tunnel is onderdeel van de Blankenburg-verbinding, de nieuwe snelweg tussen de A15 en de A20. De autoriteit Consument en Markt wil ook gaan meekijken bij kleinere overnames en fusies. De waakhond mag die tegenhouden als een bedrijf zo groot wordt dat ze de markt verstoren. De SP wil van andere partijen weten of ze plannen hebben om te besparen op de zorg. Het is tijd om kleur te bekennen, zegt Lilian Marijnissen. Volgens haar gaat het tijdens de campagne veel te weinig over zorg en houden sommige partijen zich stil omdat ze niet willen toegeven dat ze op de zorg willen gaan bezuinigen. In Londen houdt koning Charles aan het begin van de middag zijn eerste King's Speech, de toespraak die hoort bij de opening van het Britse parlementaire jaar. Het is te vergelijken met de troonrede in Nederland. Het is de eerste King's Speech van koning Charles. Alles is omgeven door ceremoniële dingen, zegt correspondent Fleur Launsbach, die wel een favoriet heeft. Dan gaat er een boodschapper, de Black Rod, die gaat naar het lagerhuis en die gaat dan de parlementsleden ophalen om naar het hogerhuis te brengen, waar dus de vorst op de troon zit te wachten. En het ritueel is dat die Black Rod, die krijgt dan bij het lagerhuis de deur in het gezicht gesmeten. En dat staat voor de onafhankelijkheid van het parlement. En dat komt uit de tijd van Charles I, die in 1649 werd onthoofd. Charles kondigt zo dus de beleidsplannen aan van de regering. Hij is volgens Britse media geen voorstander van de huidige regeringsplannen, zoals het terugdraaien van milieuregels. Colombia wil haast maken met het bergen van een Spaans galjoen dat 300 jaar geleden zonk voor de kust bij Cartagena. President Petro wil dat het schip nog voor het einde van zijn termijn, die in 2026 afloopt, boven water wordt gehaald. Aan boord van het vlaggenschip van de Spaanse vloot zijn goud, juwelen, kanonnen en serviesgoed met een geschatte waarde van zo'n 3,5 tot 18 miljard euro. Colombia zou haast willen maken omdat meerdere partijen de lading claimen. Het wrak ligt op zo'n 200 meter diepte. De weersverwachting vanochtend, vooral aan de kust, nog kans op buien. Later vandaag ook in de rest van het land buien. Vooral langs de kust waait het ook stevig. Vanmiddag maximaal 12 graden. Morgen neemt de bewolking toe en volgt later op de dag vanuit het westen regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dankjewel, Dorot. Dan gaan we weer de weg op. Robert Vriezen. Na een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum is bij Lexmond olie op de weg terechtgekomen. Er zijn 2 rijstroken dicht en daardoor nu 6 kilometer file vanaf Hagestein met 3 kwartier vertraging. Van Albert Heijn, Aaterra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer Aaterra voor de plantaardigheid een keer. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk en maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Ja, het is alweer bijna de tiende. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Geloof ik het nog? Te veel jongeren liggen wakker van hun toekomst. We putten de aarde uit. De grootste mond en de grootste portemonnee krijgen te vaak hun zin. Ik geloof dat het anders kan. Ik geloof in een samenleving waarin we elke dag bouwen aan zorgzame gemeenschappen. En ik geloof dat wij dat samen kunnen. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. De afgelopen jaren is de overheid op een aantal dossiers zwaar tekort geschoten. Het vertrouwen was zelden zo laag. Dat kan en moet anders. Het is tijd voor herstel. Wij hebben plannen voor beter bestuur en focus op echte bestaanszekerheid. We pakken de wooncrisis aan. We zorgen voor een doordacht migratiebeleid. En we zorgen voor toegankelijke zorg en hebben aandacht voor elke regio. Ik ben Pieter Omtzigt. Stem op 22 november op lijst 19. Nieuw sociaal contract. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers. Het laatste half uur met hier aan tafel onze spraakmaker. Dat is Erik Scherder. Samen met Leonard Hofstra gaan we het zo meteen over optimisme, hoop en humor en het belang daarvan hebben. En journalisten Sophie Blok en Harry Lensink zijn hier. We gingen net op zoek naar de 8 miljoen gulden losgeld die van de Heineken-ontvoering die nog altijd kwijt zijn, maar ze wel een spoor van hebben, maar niet de briefjes in handen en we het nog niet precies weten hoe het zit. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt vandaag: welke royal leest vanmiddag zijn eerste troonrede voor? Het is schön van Ihnen, dass Sie gekommen sind und mich nicht mit einem Dinner for One alleine lassen. Ja, probeer een beetje op het verkeerde been te zetten. Goed, tegen 11:30 het antwoord. Nu dan, ik zei het al, hoop, humor en optimisme vergroten de kans op een gezond en gelukkig leven. Betekent dat ook dat pessimisten onder ons veroordeeld zijn tot ongezonder of ongelukkiger leven? Of is dat nou echt een staaltje ongezond doemdenken? We gaan het over hebben hier aan tafel met cardioloog Leonard Hofstra en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Jullie hebben het gebundeld in het boek Hoop voor hart en hersenen. Erik, jij kwam eigenlijk door corona op het idee, hè? Van, het is allemaal zo pessimistisch. Zeker. Eigenlijk was het punt tijdens corona dat je heel veel negatief nieuws over ons heen kregen. En dat is natuurlijk deels ook noodzakelijk, want er zit natuurlijk ook een heel belangrijke waarschuwende inhoud aan. En die moeten we weten, willen we ons kunnen wapenen. Mm-hmm. Maar het werd wel echt enorm over de schutting gegooid. Dat ik dacht, ja, wacht even, er zijn studies die over SARS-1 gingen. Dat kwam gelukkig toen niet zo ver. Maar in die studies werd al gewaarschuwd: beperk je negatieve nieuws. Limit your negative news. Want de hele bevolking heeft eronder te lijden. Het stressniveau gaat omhoog. En als je stressniveau omhoog gaat, gaat je immuunsysteem wordt wat zwakker. Dus nou, dat is nou waar je net niet. Zit je nou net niet om te wachten bij virussen? Ja. Dus dat was zeker wel een eerste gedachte. Dat ik dacht, daar moeten we wel echt wat aan doen. Van dat de media hebben natuurlijk ook een geweldige rol als het gaat over positieve gezondheid. Ja. Dus waarom altijd te veel negativiteit als het niet nodig is. En zo kwamen Leo en ik op het idee van, ja, laten we eens nog eens verder kijken wat hoop, optimisme, positiviteit überhaupt doet. Wat het doet. Op je totale gezondheid. En die studies zijn er gewoon goed. Ja, nou, het vergt er toch. Wat dat betreft is deze kant van de tafel vandaag was het initiatief. En de andere kant moest even overtuigd worden. Zoals je dat bij de podcast had rond de miljoenen. Leonard Hofstra, jij moest ook even overtuigd worden. Ja, kijk, ja, Erik is zie ik als mijn mentor en ook als heel goede vriend. En hij kwam met dit idee. Maar ik dacht zelf, ja, ik was super geïnteresseerd. Maar ik dacht zelf, ja, dat aan mijn kant misschien veel te weinig te vinden was. Binnen de cardiologie. Wat is de impact van optimisme op hart en vaten, enzovoort, enzovoort. Dus ik dacht, mijn eerste intuïtie was, ja, dat gaat voor mij te weinig zijn. Ja, ja. Dat wordt vooral Eriks boek. Maar uiteindelijk bleek dus dat er heel veel literatuur is over optimisme, over eenzaamheid en hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld eenzaamheid verhoogt de kans op het krijgen van een hartinfarct met 30%. Ja, ik wist niet dat het zoveel was. Dat is echt een enorme impact. Maar hoe werkt dat dan? Ja, dus mensen die eenzaam zijn, die krijgen meer stress. Leven waarschijnlijk ook net iets ongezonder. Die gaan ook niet meer koken met z'n tweeën of voor het hele gezin. Mm-hmm. Dus die halen dat misschien wel uit de supermarkt. En die factoren opgeteld geven die verhoogde kans. Dus het is niet zozeer, het is meer de levensstijl die je dan vervolgens hebt, dan dat het is dat je gewoon echt letterlijk geen contact hebt met mensen. Nou, het zijn eigenlijk drie factoren als je er goed naar kijkt. Dus als je kijkt naar optimisme en wat is dan het positieve effect op het verminderen van de kans op het krijgen van een hartinfarct. Dus optimisten hebben ongeveer 40% minder kans. Nou, een deel daarvan is dat ze ook rustiger zijn en een lagere bloeddruk hebben. Een deel daarvan is dat een optimist thuiskomt, het regent, maar toch nog gaat hardlopen. Terwijl de pessimist dan denkt, nou, ik neem een zak chips en ik ga het journaal kijken misschien. En wat ook is dat optimisten hebben vaak een grotere psychosociale buffer. Dus die hebben vaak meer vrienden. En als er dan iets heel ergs gebeurt, ja, dan hebben ze meer buffer om dat op te vangen. Okay. Dus het is voor een deel indirect effect en voor een deel een direct effect. Ja, want ik zat te denken, je kunt zeggen, als je stress hebt, dan is het duidelijk een negatief effect. Maar gewoon de positiviteit aan zich maakt ook kennelijk extra stopjes aan. Of Erik Scherder, hoe moet ik dat zo zien? Waardoor je gewoon gezonder bent. Ja, dus het is zo dat als je optimistisch bent. Kijk, het leuke van het boek is ook dat het gaat. Nou zou misschien de luisteraar denken, oké, het is dus, je moet optimist zijn. Hè? Maar het leuke is dat het juist heel genuanceerd wordt opgeschreven. Want het kan ook zijn dat mild pessimisme, dat misschien ook een goed idee is. En mild optimisme. Het is niet zo dat je hoe optimistischer, hoe beter, weet je wel. Dat je, nee, sterker nog, dat wordt ook een voorbeeld van gegeven. Ook dat kan de andere kant op gaan, zeg maar. Dat je in totaal gevaarlijke situaties begeeft. Want mij overkomt toch niks. Ja, ja. Precies dat, hè. Terwijl dus de mild pessimist, die zal misschien wel denken, nou, ik doe het niet, hè, want ik kan bijvoorbeeld nu alles maar doordrinken. Maar wedden dat ik er dan ook alle schade van oplopen en er ook nooit meer vanaf kom. Dus die zal het misschien niet doen. Mm-hmm. Die zal misschien heel zuinig zijn met alcohol. Terwijl de optimist denkt, nou, ik drink door. Als ik ermee stop straks, gaat het allemaal wel weer over. Ja. Dus als je mild pessimist bent, heb je ook wat meer grip. Misschien je vermijdt wat meer risico. En dat kan een gezondheidseffect hebben. Dus het is een beetje. Het leuke is wel dat als je nou aan mij zou vragen van, wat wint het van de twee? Mild pessimisme of mild optimisme? Uh-huh. Dan is toch de mild optimist wint het. En waarom? Omdat je het gewoon leuker hebt. Ja, ja, ja. Dus je hebt misschien hetzelfde effect, maar je hebt wel een leuker leven. Dat is niet zozeer medisch. Blijdschap, hè? Ja, want het gevaar kan zijn dat er wordt gezegd, ja, als je maar, dat hoor je wel eens, en ik weet dat dat echt vreselijk is als mensen met kanker, ja, als je maar positief blijft en blijft geloven en hopen, dan word je zeker beter. En dat is natuurlijk een soort dooddoener. Het is verschrikkelijk als je dat, wij hebben in het grote ook ingezet in het boek, zo werkt het niet. Nee. Het kan helpen in het herstel, omdat je gewoon, wat Leo al zei, je zoekt misschien ook meer mogelijkheden op, want je kom, ik ga ervoor. Hè? Ja. Dus ja, ik zal maar een voorbeeld noemen. Zijn laatste vanwege de eeuw maken we een nieuwe serie. Zijn we bij de Toon Hermans tuinen geweest. En dat zijn tuinen waar mensen met kanker werken. En er waren ook mensen die echt al in de palliatieve fase zijn. Maar die zeggen, sinds ik in die tuin werk, geeft me dat toch. Want ik was toch heel erg verbijsterd. Ik zei, heeft u nou nog een optimistisch gevoel? En zeiden die mensen, ja. Want ik werk hier in die tuin, ik zie dingen groeien. Ja, ja. En of ik nou nog 8 maanden heb of 2 jaar. Maar ik ben bezig weer met constructieve dingen. Hè? Dus Ja, dat kan echt wel samengaan. Ja. Zonder dat je zegt, oh, dus u geneest van kanker. Ja, dat is echt het. We hebben ook een paar cases in het boek waar mensen bijvoorbeeld een hartinfarct kregen en een stent. Heel dramatisch. Maar door de optimistische manier van omgaan met de ziekte, waren ze ook sneller overheen. Herstelden ze sneller. Zien ze het ook als iets om van te leren, als een soort reset. Dat is echt aantoonbaar dat dat werkt. Ja, is ook aantoonbaar dat dat werkt. Er zijn ook studies over dat mensen die omleidingen krijgen bijvoorbeeld en optimistisch zijn, ook een betere uitkomst hebben. Okay. Die genezen net iets sneller, wonden helen net iets sneller enzovoorts. Zie je dan ook nog een tweedeling tussen mensen die het financieel goed hebben en de minder bedeelden? Ja, het is super interessant dat je dat vraagt. Hè, want waar ons boek ook heel erg over gaat, is gezondheidsongelijkheid, de gezondheidskloof. Hè. Dus een berucht voorbeeld uit de stad waar ik mijn kliniek heb, cardiologiecentrum, is het verschil tussen Overvecht en Tuindorp. Tuindorp is middenklasse, Overvecht laag sociale klasse. Dus de geografische afstand is maar 100 meter. Maar de afstand in gezonde levensjaren is een immense 12 jaar. En heeft dat dan met positief of negatief ingesteld zijn te maken? Nou, dat niet per se, maar de mensen die in Overvecht wonen, die hebben bestaansonzekerheid, die hebben meer stress, hebben financiële zorgen, hebben misschien wel wat taalmoeilijkheden om goed aan te haken, minder verstand van leefstijl, roken meer. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld zorgt dat voor die 12 minder gezonde levensjaren. Dus die persoon in Overvecht wordt gemiddeld 12 jaar eerder, krijgt hij een chronische ziekte. Maar dan is het dus wel interessant om te kijken als je, want ik weet dat in het verleden dat over jullie ook wel eens werd gezegd, hartstikke mooi, maar licht elitair is het wel. Je zit wel vanuit een soort luxe positie dat je kunt reflecteren op hoe fijn het is om te kunnen bewegen. En dus eigenlijk moet je het zo kunnen regelen dat de mensen waar jij het over hebt, dat die dus in die optimistische vibe terecht kunnen komen, nou ja, Erik. Ja, nou, dat is echt ook fijn dat je dat vraagt. Want kijk, we hadden het net over het onderwerp van wel of niet, hè, met bewegen en sport en dergelijke. Er zijn studies die laten zien dat als je kans hebt op een actieve leefstijl, dat je wel meer kunt bewegen en sporten, dat het bijdraagt aan het gevoel van ik heb meer controle over dingen en dus bijdraagt aan meer optimisme. Dat is precies, hè, voor juist vragen wij aan de overheid al die tijd, denkt u alstublieft aan al die wijken waar mensen het moeilijk hebben. Ja. Die staan niet morgen op van haha, wat een leven heb ik en kijk de gym vandaan. Nee. Maar kun je dan verwachten, want jullie geven allerlei tips, de best possible zelf, dat is misschien een leuke om eruit te halen. Leuk. Die is voor iedereen om te doen? Ja, is voor iedereen hoe je te ook doen in het leven staat, want dat is, vertel eens. Nou ja, kijk, de pestbossen zelf is dus een onderzoeksresultaat van Madelon Peters. Zij is hoogleraar in Maastricht. En ze hebben er heel goede studies naar gedaan. Kijk naar jezelf en denk, wat zijn nou mijn capaciteiten? Oh, dat zijn die en die dingen. Oh, zet ik die eigenlijk wel in om dingen te bereiken in het leven? Of ja, ga door, Erik. Okay. Ja. Nee, ik zie dat als een quizkandidaat komt binnen voor luisteraars, denk ik, het valt stil. Ja, maar ik wilde Sophie nog wat vragen zo meteen. Ja, nee, die test gedaan. Dus ik hou dit wel vast. Nee, kom maar. Maar dus iedereen, hè, maar je moet natuurlijk, kijk, voor mensen die elke dag de zores hebben, de stress hebben, wat Leo zegt, dan moet je natuurlijk met hen samen daarin voorgaan. En zeggen, kom op, laten we eens kijken. Jij hebt ook talenten. Wat zijn die nou? Wat zijn je capaciteiten? En hebben we die wel ingezet? Nee. Kunnen we daar wat mee? Iedereen heeft wel kwaliteiten natuurlijk. Maar misschien daarop aanhakend. Kijk, Erik heeft vanaf het begin gezegd, we willen een beweging hiervan maken. Dus niet alleen een boek in de winkels leggen, maar daar ook iets omheen zetten. Mm-hmm. Dus wat we nu gebouwd hebben is de zogenaamde hoopscan. Ja. En die kan iedereen invullen. Nou, waar wij hem zelf heel graag voor willen gebruiken, is dat mensen aan het begin, ze kopen het boek en ze vullen de hoopscan in en met een QR-code. En dan kunnen wij meten wat hun veerkracht is en hun welzijn. En wij willen graag dat ze aan het eind van het lezen van het boek opnieuw die scan invullen, zodat wij ook kunnen zien wat de impact is van om te ons kijken boek. Ja. En maar ook via de website die over het boek gaat, kunnen mensen ook uit de wijken die wat verder van dat boek afstaan, kunnen die scan gewoon invullen en zien wat eruit komt. Daar was ik benieuwd naar. Die scan is echt vanochtend vroeg pas af en wij wilden hem graag eens doen. Maar Sophie, jij hebt hem kunnen doen. Ja, ik heb hem kunnen doen. Wat blijkt dan? Dat ik het boek moet gaan lezen. Want mijn dit is wel een goedkope verkoop. Mijn veerkracht en welzijn zijn allebei niet. Zal ik hem meteen meegeven? Ik had wel iets meer verwacht dan gewoon een ordinaire boekverkoop. Ik geef hem weg. Ja, nee. Ik heb toch een lage veerkracht. 24 van de 40 punten. Oké. Maar waar dat en in wel zit... Zijn, het... Ja, ik ben natuurlijk heel gestrest geweest met de podcast afmaken. Dus ik denk dat het dat is. Ja, maar kijk, je krijgt dus ook meteen de uitslag en tips en adviezen om daar iets aan te doen. Nou, er staan wel veel actieve tips in, dus ik noem die best wel zelf. Maar ook met je familie, dat je aan het eind van de dag gewoon eens doorneemt van... En dan niet in de kritische zin. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, Harry. Thuis, nou, dat je eens doorneemt met elkaar wat goed is gegaan. En je dwingt om bij het positieve te houden. Dank voor de tip. Ja. Maar ook leuk nog, misschien wel even heel kort... maar dat je dus als je met elkaar praat in het gesprek... en iemand framet het gewoon op een negatieve manier... dan zegt nee, doe dezelfde boodschap, maar frame het naar positief. Dus, en dat is echt een hele leuke oefening ertoe. Dat je zegt, waarom zeg je het nou zo? Je had dezelfde boodschap ook op een andere manier kunnen vertellen. Ja. En dat is echt leuk om te zien hoe die studies zijn. En dat is eigenlijk makkelijk, omdat tenminste, het vergt wat oefening. En dan niet omdat het daarmee het gezelliger wordt aan tafel... maar omdat het dus daadwerkelijk, hebben jullie aangetoond... wetenschappelijk gezien je gezondheid bevordert. Hoop voor hart en hersenen. Nou, die scan, ik weet niet of ik hem aan ga maken. Dat zit wel. Wij moeten nog naar nieuws via de NOS. Want u hoorde het al net. Italië wil een deel van de bootvluchtelingen onderbrengen in Albanië. Italiaanse premier Meloni en de Albanese premier Rama die hebben daar afspraken over gemaakt. We hebben contact met correspondent in Italië van de NOS, Helene Daans. Het is een opvallend plan. Helene, wat is het idee verder? Het idee is dat Italië 2 opvangcentra gaat bouwen op Albanees grondgebied, maar gebouwd met Italiaans geld, waar enerzijds de identificatie en anderzijds de opvang kan gebeuren van asielzoekers die weinig kans hebben op asiel, op basis van hun achtergrond. En die centra zouden dan beheerd worden door Italië, op kosten van Italië, onder juridictie van Italië, maar wel dus in Albanië. En het plan dat ze nu hebben voorgesteld zou inhouden dat die centra tegen volgende lente al klaar zouden zijn, hè, als de cijfers waarschijnlijk weer oplopen. En Meloni is ambitieus. Volgens haar zouden er dan per maand 3000 migranten geprocedeerd kunnen worden in die centra, wat neer zou komen op 36.000 per jaar. Dat is wel zeer ambitieus, moet ik zeggen, want de asielprocedures op dit moment die duren veel langer dan dat. Ja, maar moet ik het zo zien, alles om ze niet naar Italië te krijgen? Ja, dat is inderdaad wel het plan van Meloni. We weten natuurlijk dat zij, rechtse premier, hier de verkiezingen eigenlijk heeft gewonnen met de belofte om migratie in te perken. Het afgelopen jaar, terwijl zij premier was, hebben we het tegenovergestelde zien gebeuren. Zijn er eigenlijk steeds meer migranten aangekomen. Dus wat heeft ze nu beraamd met die premier van Albanië? Dat het wel een slim plan zou zijn voor haar eigen PR in elk geval, om die mensen in elk geval ergens anders te laten opvangen. What's in it voor Albanië, kun je vragen. Italië zou dan Albanië steunen bij een eventuele aanvraag van lidmaatschap van de Europese Unie. Dus dat is eigenlijk de wederzijdse afspraken die zij gemaakt hebben. Maar mag het eigenlijk om daar vluchtelingen op te vangen in Albanië? Dat is de grote en zeer moeilijke vraag natuurlijk. Eigenlijk mag dat niet, want als mensen aankomen in Italië, migranten, dan moeten zij volgens de Dublin-verordening daar ook geprocedeerd worden en moeten zij kans hebben op asiel in dat land. Dus dat is een zeer grote vraag. Wat zegt Italië? We gaan die mensen niet in Italië aan land laten komen. We gaan ze al redden op zee en dan rechtstreeks naar Albanië brengen. Je kan je voorstellen dat hier aan die redenering allerlei haken en ogen zitten. Want wat doe je dan bijvoorbeeld met de minderjarigen aan boord? Die moeten wel in Italië worden opgevangen. Met zwangere vrouwen, kwetsbare mensen, die zouden allemaal wel naar Italië moeten. Dus praktisch is dat zeer moeilijk uitvoerbaar. Vandaar dat de oppositie hier ook vol in de kritiekmodus is gegaan. Zij spreken van een Italiaans Guantanamo Bay. En ook in Brussel weten we dat dit plan eigenlijk nu al onder een vergrootglas ligt. Maar in Brussel wachten ze nog even af met kritiek tot het finale plan er ligt. Het finale akkoord, daar wordt nu aan gewerkt. Maar het is nog maar zeer de vraag of dit inderdaad in lijn is met de Europese regels. Dank voor jouw toelichting. NOS-correspondent Helene Daans. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Erik Iviet uit Nunspeet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je een optimistisch man? Ja, en ik heb met veel aandacht de uitzending beluisterd. Mooi onderwerp. Geen stress hebben dus. Nee, heel relaxed. Om het te scoren wellicht ook nog ten goede. Gisteren heeft Arend-Jan Ooms 30 punten neergezet, dus daar moet je overheen. Prima, nou, gaan we proberen. Succes. Dank je. Zonnepanelen waren nog nooit zo goedkoop. Zoals je ziet hebben we best wat panelenmodules staan. En dat is eigenlijk het laatste wat je kunt gebruiken, want we zijn goed op koers. Nou, ik denk dat we met 90% gedaald zijn. De dip is even wennen. Jarenlang groeide het geïnstalleerde zonne- en stroomvermogen in Nederland razendsnel. Ja, de vraag naar zonnepanelen in Nederland is gekelderd. Installatiebedrijven moeten noodgedwongen personeel ontslaan. En dat komt door de dalende gasprijs, maar ook omdat voor consumenten nog steeds niet duidelijk is of welke regeling wel of niet wordt afgeschaft. In welke regeling gaat het om? Nee, dat weet ik niet. De salderingsregeling is dat. Ja, Techniek Nederland vindt daarom dat er snel duidelijkheid moet komen. Toch kan het interessant zijn om wel zonnepanelen aan te schaffen, want ook de prijs daalt sterk. En dat komt met name omdat producenten uit welk land zonnepanelen voor dumpprijzen op de markt brengen. China? Ja, dat is zeker zo. Vraag 3 begint weer met een fragment. Italië gaat duizenden migranten opvangen. Critics of the plan have accused Meloni of creating an Italian Guantanamo outside of the EU. Maar er geen vluchteling minder in een bootje is gestapt. 7000 migrants and refugees arrived by sea within just 2 days this week. Ja, wat ging er net over? Italië gaat in welk ander land 2 opvangcentra inrichten voor bootvluchtelingen? Albanië. Ja, dat is het plan. In eerste instantie moet er dus plek komen voor 3000 migranten. Maar het doel is om de capaciteit snel te vergroten om hoeveel asielaanvragen per jaar aan te kunnen. Helene zei het net. 30.000? 36.000 zijn er iets meer in totaal. Albanië is geen lid van de EU, maar Meloni noemt het een waarlijk Europees akkoord. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ze houdt van de sport. Ze doet de sport boksen, kickboksen. En we willen eigenlijk in de politiek willen we dus daar een budget voor vrij gaan maken om kansarme mensen de ruimte te geven om te sporten. Welbespraakte Rico Verhoeven. Zeker. Kickboxer was gisteren te gast bij Bo. Nou is de vraag, wil je een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag? Doe maar moeilijke. Een moeilijke, die kan 2 punten geven als je hem goed beantwoordt. Verhoeven komt voor in een filmpje waardoor je zou kunnen denken dat hij voor de VVD is. Ondertussen gaat de verkiezingsstrijd door. De Orde van Advocaten heeft de verkiezingsprogramma's bekeken en constateert dat van de 18 politieke partijen er hoeveel voorstellen doen die regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat. Is inderdaad een moeilijke vraag. 12? Iets minder zijn de 10. Het zijn vooral de rechtsconservatieve partijen die er niet aan voldoen. Dan gaan we nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Wie bedoelen we? Denk creatief. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus komende dins. 4. Wat ik doe het vastgoed. 3. Ik ben meer van de vrouwen dan van de fraude. Al zeg ik het zelf. 2. Ik moest me voor de rechten verdedigen, maar koos zoals altijd de aanval. Stop. Ja, Trump. Ja, ja, gisteren stond ik in New York terecht voor de civiele fraudezaak tegen mij, met de F, inderdaad, de fraudezaak. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 5 en dat betekent dat je 7 vragen goed moet beantwoorden in de volgende ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Mensen die minder gaan werken houden te weinig rekening met de hoogte van wat? Pensioen. Ja, in Polen mag welke partij als eerste gaan proberen een regering te vormen? Zitten de partijen? De PiS-partij, ja. Het laatste deel van welke tunnel wordt nu afgezonken? De Maasdelta. Is goed. Welk overbekend snoepje is vanaf nu verpakt in een papiertje in plaats van plastic? Pas. De Napoleon. In welke gemeente is gisteren de burgemeester bijna aangereden en bedreigd? Drimmelen. Is goed. Justitie eist hoeveel miljoen euro van chemieconcern Sabic na een aantal ongevallen? 25. Ja, klopt. Welke royal leest vanmiddag zijn eerste troonrede voor? King Charles. Zeker. Hoe heet de zanger die voor het eerst een MTV Award won als beste Nederlandse act? Pas. Fleming. Wat voor dier dat al 3 jaar eenzaam op een klif in Schotland stond is eindelijk gered? Een schaap. Ach god, ja. Vrevel bij GroenLinks PvdA omdat welk jaar voor Frans Timmermans niet meer heilig is? 2030. Dat is goed. Welke juridische podcast is uitgeroepen als beste van Nederland? Is dat het geheim van Mallorca? Nee, napleiten is het. In Engeland zijn 4 mannen aangeklaagd na diefstal van wat voor gouden voorwerp? Een gouden toiletpot. Ja. Die is goed. Ja, die is goed. Ja. Daarmee heb je 8 vragen goed. Maal 5 kom je op een score van 40. Dus ben ik blij vooralsnog mee. Aan de leiding. Ja, goed gedaan, Erik. Applaus. Dank je. Jullie veel